Sziasztok! Üdvözlünk minden kedves nézőt és hallgatót a CubeCast 13. adásában, és társam a bűnben, mint azt megszokhatjátok, Sirius. Szia! Nem tudom, hogy honnan jött ez egyébként. Egyébként így a múltkori után páran megjegyezték, hogy így egymás szavába vágunk, és hogy ez így mennyire úristen, meg hogy bánhatok én így a vendégemmel veled, holott én most nem tudom, mondtam-e már, de szerintem biztos, hogy én nem vendégként tekintek már rád, hanem így mint társ adásvezetőre. Igen. Igen. Igen, tehát, hogy nem tudom, engem személy szerint nem zavar, ha a szavamba vágsz, remélem téged se, de ha igen, akkor szóljál, mert akkor moderálom picit magam. Zavar? Vagy úgy el... jaj. Várjál, nem. Akkor várjál, mindjárt megoldjuk. Na most beszélj! Most beszélek! Jó, most szerintem mindenki megsüketült. Na, szóval... Beesett a kanál a limonádémba. Mindegy. Na, most már jó. Akkor újra! Szóval eddig arról beszélt Sirius, hogy ő is úgy gondol arra az egészre. De igen, mondjad te még egyszer. Aj, de pedig annyira tökéletesen fogalmaztam meg. Szóval, ugye ezen a csatornán alapvetően vendég vagyok nyilván, hiszen ez a te csatornád, azonban ebben a műsorban, ebben a streamben már egy kicsit talán kevésbé. Ez inkább ilyen közös gyerek. Úgyhogy nyugodtan vágj a szavamba, én is ezt fogom tenni, hogyha valamit hirtelen azonnal akarok mondani. Egyébként a múltkörülés végén pont én is gondolkoztam, hogy nagyon sokszor bunkó voltam, és belevágtam a szavadba. De nyugodtan, tehát pont ez... Né, azért az nem rossz, az nem... Természetes beszélgetés már köztünk, és nem egy ilyen illemtanóra, illetve ilyen tévés vitaműsor, vagy bármi, ahol ugye feleknek tekintettel kell lenniük egymásra, mert mégiscsak mondjuk a királyi tévécsatornán adják le, ahol azért sok idősebb állampolgár, meg mit tudom én, kicsoda nézi, és akkor úgy jaj. Hát, szóval igen, azért nem tudom, azért megpróbálok figyelni arra, hogy ne. Na most meg túl hangos vagy, úgyhogy most igen, próbálom igen, belőni az optimálisat. Jaj, X-Split szeretünk. Na, remélem most már úgy jó lesz. Elnézést mindenkinek a dobhártyájától ezúton is. Na, szóval mivel készültünk a mai napra? Amint azt a címből kitalálhatjátok, a BlizzConon fogunk végigmenni, de még mielőtt ennek nekivágnánk, átbeszéljük, hogy mit történt velünk az elmúlt héten így játékügyileg, mint a szokásosa, és akkor a végén pedig elmondjuk, hogy mi várható a következő időszakban játékügyileg, és az is izgalmas lesz, mert most még ilyen megjelenik egy-két jó játék, úgyhogy ez lesz a menetrend, fiúk, lányok, hölgyek, urak! Akkor Sirius, mesélj! Milyen kalandod volt a múlt héten kedden, így hajnali 4-től? Az más, az munkaügy. Érkezett a Call of Duty, fogadtuk a Call of Duty-t ennyi nagyjából. Viszont ugye a Call of Duty-ból nekem is érkezett egy promókopi, ami egy ilyen nagyon elegáns mozdulattal kikértem magamnak egy promókopit. Mert ugye a Call of Duty-kal kapcsolatban... mindegy, több forgalmazó van, de hogy többek között én is osztogatom ugye a promókopikat, és én számolom össze, hogy kinek kell kérni promókopit, és bla bla bla bla bla bla. És elegánsan kikértem magamnak is promókopit. Van egy YouTube csatornám, szóval szerintem ez így... Igen, ez így teljesen... sokat jelent így. Legyünk őszinték, hogy lehet, hogy teljesen véletlenül rögtön 4 promókopit kértem ki, de ez már egy egészen másik jellegű dolog, úgyhogy szeretnék videót csinálni az új Call of Duty-ról, a több okból is. Az egyik, hogy ugye a zombi mód, nyilvánvalóan a zombi mód, ami azért mindig egy elég magával ragadó dolog, azt mennyit, hogyha az ember ugye kapható ilyenre. Én nekem ez a mostani zombi mód, ez abból, amit játszottam, már egy kicsit talán túl misztikus, de nem akarom még így elásni azonnal. A másik pedig ugye, hogy a single player kampány is, nem, ez nagyon szép volt, a kampány is co-op. Tehát, hogy most már az is végigjátszható többen. És az a helyzet, hogy nem mondok nagyon meglepő dolgot, ha azt mondom, hogy nem érdekel annyira a Call of Duty kampánya soha. az utolsó talán a World at War volt, amit végigjátszottam. De a World at War-t nagyon imádtam, annak minden egyes percét imádtam. Viszont co-opban, Mátéval, attól függ hány fős co-op, Mátéval, meg Divvel, meg Bisszel, aki ugye egy ilyen, ilyen kodos, ilyen FPS-es videós, tehát ő így FPS-ekkel játszik leginkább, meg Dotával, tehát nem szeretném besorolni FPS-es videónak, de ugye elég ügyes FPS-ekben, nem úgy, mint mi. Azt azért el tudom képzelni, hogy hát én. Úgy értettem amit, hogy a többiek, akik szerepelnek. Én is erősítem ezt az ügyetlen tábort, és sőt, én a tragédia tábort inkább. Úgyhogy gondoltam, hogy milyen király lenne, hogyha ennek így együtt így nekivágnánk, és akkor tudod, ugye a kis barik így összeállnak, csinálnak egy ilyen kis videósorozatot, mindenki örül, mi is örülünk, és akkor a Call of Duty azt mondta, hogy nem adok hangot. Úgyhogy jelenleg ott tartunk a Call of Duty-val, hogy egy kicsit, tudod, így a Facebookon így átállítottam a kapcsolatunkat komplikáltra, mert van egy Call of Duty, ami úgy döntött, hogy ő úgy alapból a HDMI kivezetésre adná így a hangját, ami nyilván egy tök logikus döntés, főleg abból kifolyólag, hogy nincsenek hangszórók a monitoron, vagy jack kimenet, vagy USB. Szóval igazából sehogy nem tudna a hangot megszólaltatni azon a monitoron. Sőt, az a HDMI, ami be van dugva, az is egy HDMI DVI átalakító. Mindegy, ilyen technikai részleteken nyilván nem akadunk fenn, ő oda szerette volna adni a hangot. Ilyenkor mit csinál, hogy a rutinos felhasználó fogja, azt letiltja azt az eszközt a rákba. letiltom azt az eszközt a rákba, abból még sose volt baj. Abból még sose volt baj. És nem szedte össze magát. Mármint, hogy így egyszerűen... azóta nem ad hangot. És hogyha, ez azért nagyon vicces, mert ugye van két USB-s headsetem, amik ilyen wireless-ek. Erre a kettőre nem ad ugye hangot, de nyilván ezzel a kettővel tudnék játszani, mert hogy mint ezek fejhallgatók, hogyha bedugom az ilyen fülhallgatómat, ami egyébként nagyon-nagyon gáz, de most ment ugye tönkre nemrég a fülhallgatóm is, nagyon szerettem azt a fülhallgatót, nagyon jól szól, de ez az utolsó kiadás már nem sikerült, mert egymás után háromszor vettem majdnem ugyanolyan fülhallgatót. Ezért egy repülőgépen kapott ingyenesen osztogatott ilyen nagybadugós fülhallgatót használok, ami pontosan egy hajszálnyival rosszabb, jobb a semminél, de tényleg, tehát csak egy hajszállal. És ugye ezzel nem akarok nyilván játszani, mert hogy hát, na, nem már, van egy tök jó fejhallgatóm, akkor mi lenne mondjuk azzal játszanék, és arra nem hajlandó hangot kiadni. És akkor így mentünk végig a hozzáértő emberekkel, hogy miket kéne csinálni, az összeset csináltam, és akkor a végén mondta, hogy jó, akkor újra kell rakni a játékot, és így. Aha, azt is csináltam már. Na, közben úgy... írják, hogy egy pillanatra, hogy bocsi, hogy szabad vág, hogy akadozik a stream, nem tudom, te bele tudsz hallgatni, mert én nem akarom, hogy miattam így visszhangozzon, hogy mi van ott a mi oldalunkon. Közben addig én így próbálok így belenézni, de nálam egyébként minden rendben az én oldalamon. Nem tudom, lehet, hogy ez valami YouTube issue már. Szinte hihetetlen nincs... Te hallasz valami akadást? Nincs, vagy nincs, nem hallok akadást, viszont nincs rendben, nincs szinkronban a hangunk képpel. Az furi. Nem tudom, lehet, hogy most van valami kis delay a YouTube rendszerében, hát én ugyanazt használom, mint eddig, bármikor. Aj, köszönjük YouTube, meg köszönjük Skype. Na mindegy, hát akkor toljuk ki így most jobb híján. Illetve nekem a Skype-om elmegy, de hogy az ugye az nem feltétlenül tőlem indul ki, mert én nézem azt a jelet is ugye, ami tőlem indul ki, és az ugye nem megy el. Uh-huh. És többen azt mondják, hogy lagol. Jó, hát itt a lag az igazság szerint senkit nem kell, hogy érdekeljen. Ha a hangunk jó, akkor innantól kezdve már minden jó. Hát szerintem toljátok le a képminőséget, mert... Igen, lehet, hogy most így valami van így a kódolásában ennek a live-nak, és akkor ezt így picit gyatrában dolgozza föl. Én úgy állítottam be, hogy a minőségre fektessük a hangsúlyt, tehát hogy a hangminőség jó legyen, és nem feltétlenül az azonnaliságra, tehát hogy így egyből lássátok azt, ami így történik, és ne legyen benne késés. Jó, akkor a technika úgy tűnik, hogy működik, ha esetleg valakinek gondja van vele, akkor vegye le a minőséget, vagy pedig toljon rá egy effet, refresh-t. Nem feltétlenül oldja meg, igen, hát refresheljétek, sajnos ezzel nem fogunk feltétlenül tudni, mit csinálni. Ja, remélhetőleg a végén jó lesz, amikor már befejeztük, és vissza lehet hallgatni, nézni. Na, ennél több technikai parával már nem is indulhatunk, úgy érzem. De egyébként igen. Jaj, ne fedd szóval, az ördögöt a szóval a Call of Duty nem sikerült, azzal nem sikerült még egy zöld ágra vergődni, nyilván nem adom fel a küzdelmet. Még megpróbálom megtalálni az útat módot arra, hogy ugye ezzel tudjak játszani és tudjam streamelni. Nyilvánvalóan ezek mellett a hívek miatt nem lehet elmenni. Sok rosszat hallok egyébként, de sokkal rosszabbakat a PlayStation-es kodról. Miért? Mik a problémák vele? Mert nézem a Steam értékelését és mixed. Tehát ott azért valami nagyon nem tetszett hát az embereknek. Hát a PlayStation-es kodról ott azért nagyon komoly hibákat sikerült rögzíteni. Tehát ilyen nagyon komoly grafikai bugokat dolgok nem jelentek meg. A PC esetén pedig egy egész bug listát, hogy mit hogyan lehet megoldani, ha nem indul, ha fekete, ha tudod. Jó, nyilván ez ilyen, mostanában úgy tűnik divat, tehát hogy nem rosszabb igazából, mint bármelyik indulás. Tehát hogy nincsen semmilyen kimagasló dolog, csak nem mindegy. Tehát, hogy vannak ilyen finomságok, mint például, hogy nem akar bizonyos eszközöket használni. Egyszerűen nem hajlandó rá, és nem lehet beállítani egyébként a játékon belül, hogy milyen eszközt használjon, amilyen... Köszönjük szépen! De igazából mindenkor tészeket bejövök ide, aztán megpróbálom itt is, tudod, tehát, hogy vannak... Ja, itt azért van pár erőmű, gondolom. Van, itt akad, úgyhogy azzal nem lenne sem probléma. Mindenki azt írja, hogy akad. Ezt nem értem. Ja, most nekem is itt átváltott rosszra az adatformátum, de nem tudom miért, mert az internetem az elvileg jó. Na most én itt még arra gyanakszom, hogy valami itt a háttérben bezavar, de mi? Semmi nincsen, ami bezavarhat. Be van zárva minden. Ez jó kérdés. Na, most megfelelőre visszaugrott, úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad. Hát akkor elnézést, itt volt valami az éterben ezek szerint. Na, szóval Call of Duty, és akkor milyen hibák vannak? Mik a legfőbb problémák? Hát nem, ezek ilyen, az, hogy milyen hibák vannak, az ilyen, ezek a különböző grafikai bugok ilyenek. A PlayStation 4-en ott egy kimagaslóan vicces hiba sorozatot sikerült rögzítenie Dave barátomnak. Ők neki sikerült úgymond lencse végre kapni. Hogyha a vermédes eszközre lehet ilyet mondani, lencse végre kapni egy olyan 20 percecskét, ahol nem töltöttek be autók, csak a kerekeik, nem töltöttek be az emberek fejei, és akkor, sőt volt egy ember, aki egyáltalán nem, és akkor volt egy ilyen cutscene, ahol egy vödör, meg valami hallgatott ki egy embert. Másik ember nem jelent meg. Egy kis model swap, így befigyel, úgy érzem. Ez kicsit olyan Assassin's Creed Unity feeling elmondásod azért alapján. Igen, azért annyira nem rossz. Az jó, tény, én nem tudtam vele játszani. Illetve ez nem igaz, mert játszottam vele zombiztunk DV-kkel. Elképesztően izgalmas lehetett. Na, ugyanis... miről szól ez a zombi mód inkább? Azt meséld el, mert ez valami új. Halvány, elképzelésem nincs. Mármint, hogy ilyen egy órácskát játszottunk vele összesen, és ugye eddig általában a zombi mód így arról szólt, hogy ha zombikat ölsz, akkor azért pénzt kapsz, és akkor így fegyvereket veszel, ajtókat nyitsz, ezzel új helyek jutnak el, és ugye egyre jobban bonyolították, hogy eleinte az új helyeknek az volt a célja, hogy körbe tudsz szaladni. Tehát, így. Hogy legyen hova menekülni a zombik elől. Nyilván, hogy jönnek a zombik, egyre erősebbek, és akkor így egyre több fegyver kell, meg egyre nagyobb fegyverek, meg mit tudom én. Most belevittek valami misztikus vonalat, és halvány elképzelésem mi van. Mármint, hogy így, én oké, valószínűleg azért, mert a csapatfelosztás úgy nézett ki, hogy ugye, ha a körnek akkor van vége, ha megöd az összes zombit. Ha nem ölöd meg az összes zombit, hanem marad egy zombi, akkor ez nyilván megpróbál megölni. Viszont, hogyha az a zombi marad, akkor addig nem jön a következő kör. Ezt nagyon értelmesen elmondtam, de hogy ugye ezzel lehet húzni az időt. És itt ilyen mindenféle feladatokat kell csinálni, és át kell változni ilyen UFO-szerű lényé, ami így aktiválni tud dolgokat, meg eljutni oda, hova te nem, meg szétverni ládákat, amiket te nem, és akkor így minden körben minden játékos egyszer átváltozhat egy ilyen UFO-vá. És akkor csinálhatja a kis feladatokat. És én meg így álltam, hogy mi van? Tudod így, nekem azt mondták, hogy ez egy Call of Duty zombi mód. Lehet, hogy Plants vs. Zombivá kezd akkor átmenni az egész így, mert ez nem, vicces, de amit elmondta. Mármint, hogy állítok, tök jó. Tehát azok, akik játszottak vele, és nem úgy játszottak vele, hogy a haverjaiknak kellett azt mondaniuk, hogy hol a zombi, mert nem hallották a játékot. Illetve nem azt a feladatot kapták, amit én, mivel ugye viszonylag gyorsan rájöttek DV-k, ők is, hogy halvány elképzelésem sincs, mi az Isten történik itt. Ezért én vigyáztam az utolsó zombira. Tudod, tehát a kör végén, hogy én futottam a zombi elől. Aha. És akkor általában azt csináltam, hogy találtam egy pontot, ahol tudod, valamit körbe lehetett futni, egy falat, egy ilyen lebegő metrókocsi, aminek így az egyik ajtaján be lehet szállni, a másikon ki, és akkor ugye ott is van egy fal, amit körbe lehet szállni. Miért kellett vigyáznod a zombira? Ez még így nem áll össze nekem. Oké, tehát hogyha megöld az utolsó zombit, jön a következő hullám, ami erős. Ja. Ha nem öld meg a zombit, akkor ők tudnak dolgozni. Te pedig, hát futsz egy zombi elől. Mert érted, húzod az időt gyakorlatilag. Tehát, hogy így ennyi az, ami történik. Aha. Azért, hogy útközben megtalálják a megtalálandókat, amik ilyen nem tudom, mik történnek egyáltalán, hogy meg tudjanak idézni dolgokat, hogy ki tudjanak nyitni misztikus kapukat, hogy utána le tudj ölni furcsa lángoló démonokat, és akkor én meg így álltam, hogy mi az Isten, csak lőjed, jó lövöm, mert itt az így menni fog. Úgyhogy és ez nagyjából egy ilyen órácska volt, aztán adtuk fel azt, hogy hát ugye nem lehet úgy játszani zombi módot, meg igazából semmit nem lehet úgy játszani, hogy nem hallod. Tehát, hogy a többiek is meghaltak gyakran, tehát ők se voltak agyban azért teljesen, de hogy én egyszerűen nem hallottam, ha hátulra jön a zombi. Érted? Tehát, hogy így álltam, lőttem egy ajtón, rendszeresen hátranéztem, ha két hátranézés közben megjött egy zombi, halvány elképzelésem se volt, hogy mi történik. Úgyhogy ott nyilván az nem tesz jót. Úgyhogy ez így ilyen furcsa dolog volt, viszont nagyon-nagyon várom, hogy neki lássunk úgy, hogy így hallok dolgokat, meg azt hiszem nézek én is videót arról, hogy mi a rák van. Mert hogy így tudod, így mondták, hogy jó, hát én is Kaci, már így, mert hogy Dave mondja, hogy ugye ő meg Kaci átváltozott már ilyen szörnyé, viszont nem sikerült aktiválniuk valamit, úgyhogy most változzak át én, és aktiváljam azt. De nincs valami kézzelfogható tutoriál mód ebben a játék módban? Vagy biztos, hogy van, csak mi átugrottuk. Mert itt lehet, hogy nincs, mert hogy közben meg mindent ír ki. Tehát, hogy amikor átváltoz a szörny, akkor írja ki, hogy a bal csápoddal, nyilván bal egérgombbal meg tudod rázni ezt a dobozt, és akkor ilyentől kezdve áramot termel, és kinyitja azt az ajtót. Ez ugye eddig ez nagyjából úgy volt, hogy össze kellett szedni az alkatrészeket, abból össze kellett építeni valamit, ezt le kellett rakni, és akkor az ugye mondjuk így generált, tehát áramot termelt, és akkor az nyitotta ki ugye az ajtót. Tehát ez eddig oké, és akkor így a jobb csápoddal pedig, ha oda fölcsapsz, akkor fel tudod húzni magad. Ja, és egyébként pedig, mit tudom én, az F betűvel meg dolgokat törsz. És akkor én meg így álltam, hogy így oké, barátom. Nem, nincs tutoriál, azt írják, hogy nincs tutoriál. Ó, szomorúság. Na, kicsit az engem a Dying Light-ra emlékeztet, hogy így te vagy a zombival, és akkor meg... Nem vagy zombival, nem. Amikor szörnye változol, az egy ilyen csápos, polipszerű dolog, ami gyorsabban mozog egy bizonyos ideig, vagy abban a formában, fekete füstöt ereget. Ja, és egyébként a játék a 980 Ti-on meg tud röccenni néha. Hát akkor ott elősen optimalizálni kellene még én rajta. Szerintem még kéne. Hogy én nem azt mondom, hogy a Call of Duty csúnya, de hogy nem a világ legszebb játéka, az mondjuk biztos, és akkor ilyenkor így, amikor így megröccsen, akkor azért elgondolkozik az ember, hogy ugyan kérem, milyen vassal kéne rendelkezni. Jó lehet mondani, hogy a processzorom még csak harmadik generációs i7-es, és azóta már a hatodik generációnál tartunk, azért álljon meg a fájás menet. De várj, a hatodik generációsoknak mi a jelzése, vagy a széria száma? Azt nem tudod? Mert nekem egy 4771 van, és akkor az úgy... generáció, ennyi, igen. Az igen. Melyik? Negyedik. Az a negyedik. Ja, tehát az a... 4700, ja, igen, persze, 6700 ennyi. Jó, egyébként. Akkor az de mindegy, 6000. Az ennyi, hogy más technikával dolgoznak, bla. Gyorsabbak, egyik sokkal gyorsabbak, ez vitathatatlan. De azért kérem szépen, ez egy Call of Duty. Igen, tehát amikor egy gépen, ami egy kisebb autó árával vetekszik, nem fut el egy program, az úgy nem feltétlenül a legjobb. Fogalmazunk így. Csak néha megröccsen. És ez ilyen, na mindegy. Szóval igen, tehát ugye a Call of Duty-val így nagyjából ennyi az élményem, amit most így el tudok adni. Egyébként meglehetősen sok ahhoz képest, hogy mennyit játszottam. Egyébként a hetemet nagyon jól össze tudnám foglalni egy tweetemmel. Volt a hétvégén egy tweetem. A kedves Overwatch lehet, hogy egy kicsit kevésbé szórakoztató, mert más játékokkal is játszanom kéne. Köszönöm, Sirius. Ez így egészen jól összefoglalja úgy a hetedet, tehát Overwatch, hetemet, igen, Overwatch igen. Hátán. Én is egyébként elég az Overwatch-sal játszottam, vagy hát játszottunk is pár-pár kört így a hét során, tehát ez így nekem így tök új, hogy most emberekkel együtt játszom így játékokat, mert általában ilyen forever alone tolom mindig őket. De majd az Overwatchról beszélünk még, úgyhogy senki ne higgye azt, hogy itt még nem lesz róla szó. Jó, viszont ha más nem volt neked, akkor áttérek én, ahogy én mivel játszottam. Nem volt, ennyi. Jó. Nekem se lesz olyan hosszú a lista, ugyanis én meg az anno 2205-tel játszottam jó sokat. És igazándiból nagyon tetszik, tehát az elején így nézegettem, mielőtt még elmentem volna megvenni, hogy így voltak róla ilyen kis negatív visszhangok, meg hogy így sokan lehúzták, mert változtatott azért jó pár dologban így a 2070-hez képest, de utána meg így elkezdtem vele játszani, és így tényleg annyira letaglózott, olyan szépen néz ki, tehát valami gyönyörű az a játék. Konkrétan a legszebb ilyen városépítős menedzsment játék, amivel valaha dolgom volt, és hogyha másért nem is, akkor legalább ezért dicséret illeti, legalábbis a részemről. Na, szóval miről szól ez a játék? Tehát az anno mindig is arról szólt, hogy várost kell építeni, ki gondolta volna, és a városnak úgymond a... Hogy tudnám ezt szépen megfogalmazni? A szükségleteit kell kielégítenünk, és ehhez fel kell építenünk egy ilyen gyártó manufaktúra sor, tehát így ott vannak a telepeseink, és azoknak vannak különböző igényeik. Ha mindegyiket kielégíted, akkor pedig továbbfejlődik, és egy magasabb társadalmi réteg jelenik meg, és akkor ez egy jobb, egy magasabb, szebb épületben vizualizálódik ugye a térképen, akiknek már még más, magasabb rendű igényeik vannak, azokat is ki kell elégíteni, és ugye ezeket meg különféle nyersanyagok és egyéb ilyen élvezeti cikkek előállításával lehet kielégíteni, amihez persze kellenek épületek, illetve kitermelő épületek, meg egy komplett gyártósor, és erről szól a játék, tehát kielégíteni a népességünk igényeit, hogy utána még többen legyenek, még gazdagabbak legyenek, és még több adót fizessenek, amiből finanszírozni tudjuk a még fejlettebb kitermeléseket és eszköz összeállításokat. És hát az anno 2205 annyival viszi tovább az egész receptet, hogy most már nem csak egy régióban tevékenykedhetünk, hanem többben, amik egyenként is akkorák, mint a 2070-nek a teljes térképe. Tehát elég nagy a játéktér és a beépíthető terület egyetlen egy játékon belül. Alapból egy ilyen mérsékelt övi zónában kezdünk, tehát egy ilyen nagyon szép ilyen, nem is tudom, igen, mérsékelt öv, tehát ilyen zöld fák, magas hegyek, de utána föl lehet menni a sarkörre, kutatóbázist építeni, és természetesen ott azért már sokkal nehezebbek a körülmények, és sokkal költségesebb, kevés embert eltartani, de viszont ők termelik ki azokat az eszközöket, amik szükségesek ahhoz, hogy utána az űrkikötőnket továbbfejlesztve a Holdon létesítsünk egy kolóniát, ahol aztán meg már minden nagyon nehéz és nagyon méregdrága, és csak nagyon lassan lehet előre haladni a kolónia fejlesztésével kezdetben, de ahogy így megy előre a játék, egyre több pénzünk lesz, és ott is egyre jobban tudunk szépen előre haladni, és akkor bővíteni a kolóniát, és egy idő után már önfenntartó is lesz, tehát termelik maguknak az oxigént, termelik maguknak a kaját, és az egyéb eszközöket, és természetesen a legvégén a legspécibb cuccokat onnan lehet visszaküldeni a földre, aha, ahol pedig a telepesek annyira örülnek, hogy még tovább fejlődnek tőle, és akkor a nagy adófizető befektetőkké avanzsálnak elő, ilyen nagy megatornyokba, meg mindenbe, tehát így baromi jól föl van építve az egész. Ami változott a korábbi részekhez képest, hogy itt ugye most több zónát irányítunk. Tehát nincs az, hogy van a zónád, és akkor azon belül több kis sziget, a szigeteknek eltérő ilyen, hogy hívjam ezt, termékenysége. Tehát a 2070-ben úgy volt, hogy az egyik szigeten, mit tudom én, megtermett a rizs, meg a cukornád, meg a kávé, a másik szigeten meg mondjuk a gyümölcsök, meg a mit tudom én, volt ilyen érc, meg olyan érc, és akkor a szigetek között kellett kereskedni. És közben jöttek kalózok, azok a kereskedő hajókat betámadhatták, meg a kikötőket szétlőhették, ha nem védted be egy idő után. Na most ez itt nincs. Tehát a zóna az ott van, és akkor szabadon lehet építkezni, és a zónák között kell kereskedni a nyersanyagokkal. Ez az első dolog, ami megváltozott. A másik, hogy nincsen harc, a zónán belül, hanem a zónán kívül vannak úgynevezett konfliktus zónák, ahol pedig a játék konkrétan átmegy egy valós idejű stratégiai játékba. Konfliktus zóna, és akkor ha nem mész oda, akkor nincs konfliktus. Igen, és ez a másik jó dolog, szerintem jó dolog, hogy ezt így abszolút ki lehet kerülni, tehát nem kötelezően van benne ez a konfliktus zóna, hogy muszáj oda menned, hogy előrébb haladj, vagy pedig olyan javakhoz jussál, ami feltétlenül elengedhetetlen a további utáshoz, hanem opcionális. Tehát vagy azt csinálod, és ezt így a küldetés részeként is így opcionálisan, hogy vagy azt csinálod, hogy odamész, és akkor átrendezed a gonosz emberek arcát. Egyébként egy ilyen tengeri csatát kell elképzelni, van pár hajód, amiket utána fejleszteni lehet, illetve több is lesz később, ahogy így léped a katonai ranglétrán a szinteket. Uh-huh. Tehát az egy második ilyen mini játék a játékon belül. Tehát vagy odamész, és akkor így lerendezed a konfliktust, vagy pedig a cégedet fejlesztett tovább, tehát gazdasági úton úgymond győzelmet aratsz, tehát szimpla városépítéssel is át lehet ugrani ezt a részt. És akkor itt a másik érdekes dolog, hogy az anno 2070-ben volt a bárkád. Az egy ilyen központi épület volt, ami így konstans jelent volt az egész fiókod alatt, a Uplay-es fiókod alatt, és akkor az így folyamatosan fejlődött, és ha már mondjuk játszottál a játékkal pár tíz órát, akkor elértél vele bizonyos ilyen bónuszokat, meg van extra kütyük vannak benne, és az úgy megmarad, hogyha kezdesz egy tök új skirmist is vele. És akkor így már egy kicsit könnyebb dolgod van. Na most itt ez így nincs, helyette van a céged. És a céget azt úgy lehet felfogni, mintha ilyen külön profilod lenne a fiókod alatt, és aha, akkor apu csinál egyet, anyu csinál egyet, a kistesó csinál egyet, a hugi csinál egyet, tehát így, vagy pedig te csinálsz egy újat, és akkor előről kezdett a játékot, és a céged fejlődik attól függően, hogy hányan dolgoznak benne, és akkor minden szintlépésnél ad egy kis bónuszt a játék, tehát már csak ezzel is lehet tovább tolni az egészet, és ez lényegében teljesen helyettesíti ezt a katonai RTS vonulatot. Tehát azt mindig mondjuk, hogy hanyatlik ugye a real-time stratégia elég erősen, és aha, hát az anno is ezt így alá támasztja maximálisan. Tehát, hogy így van benne RTS harcrész, de igazából ha akarod, nincs. Tehát, nem kell fel foglalkozni, ne is nézz oda. Igen, de egyébként jók azok is. Szóval, ha már így unod a városépítgetést, akkor ott van az is. És most oké, bevallom, lehet, hogy jó az, hogy ott azért járkálnak ott a városod között a kalózok, és akkor azok ellen is be kell védekezni, de ugyanakkor egy olyan nyugalmat ad, hogy ott nem kell félni attól, hogy ott a városépítés közben bárki megzavar, és tényleg arra tudsz fókuszálni, hogy te csak ott építgetsz, SimCity-zel, és nincsen az, hogy így bármi történik. Jó, mondjuk egy-egy katasztrófát azért, hogy azért ott is legyen valami, mint bármelyik ilyen SimCity játékban azért még az anno is elbírna viselni, őszintén szólva, de amúgy szerintem ez egy abszolút járható megoldás. Természetesen nem mindenkinek fog tetszeni, mint ahogy nem is tetszik mindenkinek, de érzésem szerint nem ettől lesz, tehát ettől nem lesz rossz a játék, és nekem ebben nem volt problémám. Mit akartam még így elmondani róla, ami így érdekes lehet? Sokak számára egy nagyon bántó tényező, hogy nincs benne több játékos mód. Aha. Ami a 2070-ben benne van. Tehát ott az úgy nézett ki, hogy az egyik játékos az egyik szigeten kezd el építkezni, a másik játékos a másik szigeten, és akkor vagy trollkodnak egymással, vagy kooperálnak, és akkor úgy elvannak. Kb. Olyasmi, mint a SimCity 2013-ban volt, hogy így több régió van, és akkor különböző régióban... Csak működik? De itt ez nincs. Igen, tehát ezt úgy adották meg, hogy csak működik, hogy itt nincs. Aha. Viszont van benne online komponens, mégpedig van egy ingyenes applikáció, az anno 2205 Asteroid Mining, ami lényegében egy ilyen match free, tehát ilyen összepárosítós játék, olyas, mint az a Bejeweled, vagy mi a túró, tehát egy ilyen kis színes ércek vannak, és akkor össze kell kötnöd az ujjaddal őket, és akkor ha legalább hármat össze kell kötnöd, és akkor az így bedarálódik, és akkor rendkívül pontot kapsz. Rendkívül épületesnek tűnik egyébként. Igen, de egyébként jó pofa, tehát el lehet vele ütni az időt, és ami a jó dolog, hogy össze lehet kötni a játékoddal, és akkor ott mit tudom én, nyersz ilyen érceket, és utána meg belogolsz a játékba, és internet kapcsolat kell hozzá, és akkor feltöltöd az ott nyert érceket, és a játékban van egy olyan opció, hogy az érceket az Asteroid Mining applikációból áthozd a játékodba. Aha. És akkor ez még plusz egy lehetőség, hogy abszolút kikerüld azokat az RTS részeket, ahol esetleg ezeket az érceket be lehet még szerezni. Tehát így szerintem ez egy ilyen elegáns és jópofa megoldás, ráadásul tök ingyenes, és maga a játék sem kutyaütő. Tehát ez a... nem is tudom. Tehát ez a összepárosítós, ilyen amőba-szerű dolog. De arra szerintem tökéletes, legalábbis nekem, hogy így a villamosan munkában menet, meg jövet, így el vagyok vele most. És ott is azért bőven van benne aszteroid, amit lehet bányászni. Oké, az, hogy nincs benne multiplayer, azt mondtam, és valószínűleg egy nem is... Egy újrajátszhatósággal kapcsolatos kérdés érkezett, hogy mennyire nagyon jó kérdés. Újrajátszhatóság. Az egész játék egyetlen egy nagy kampány. Tehát... elindulsz, elkezded építeni a cégedet, az épületeket, a városkákat, növekszik a céged, elmész az északi sarkra, az északi sark után továbbfejleszted még a kolóniádat, és utána felmész az űrbe, a holdon veszel kolóniát, és utána még lehetőséged van ugye a többi cégnek a területeit kivásárolni, és akkor még kapsz területeket, ugyanekkorákat, amiket így benépesítesz, és akkor, ha már úgy mindenkit felvásároltál, mindent így romig teleépít, rommá építettél, és tényleg már egy négyzetcentiméter sincsen szabadon, akkor ott ér véget a játék körülbelül. Na most érzésem szerint ez olyan 30-40 játékóra, kb. Uh-huh. De utána itt kezdődik szerintem az egyetlen egy dolog, ami tényleg hiányzik a játékból, hogy nincsen úgymond egy ilyen custom game, skirmish mód, hanem csak ez a nagy story mód van, és ez a fix többször három zóna, mert van három ilyen mérsékeltövi zóna, három sarköri és három hold zóna. Ezek egy különböző területi adottságokkal, különböző ilyen nagy zónára vonatkozó bónusz dolgokat. Tehát az egyik zónában, amiben én vagyok, ott egy három óriási nagy vízerőművet kell fölépíteni újra, és akkor azok nagyon sok áramot adnak. De van másik zóna, ahol meg ilyen, mit tudom én, valami látványosság van, és van még egy zóna, ahol mit tudom én mi van, tehát vannak ilyen nagy bónusz, ilyen nagy monumentális projektek az egyes zónákban, viszont nincs több. És ez az egyetlen egy gyenge pontja szerintem az anno 2205-nek, hogy jelenleg ez a custom game teljesen hiányzik belőle, és hogyha valaki már abszolút kimaxolta ezt a kampánymódot, és megvan a három zóna, csurik be van építve, akkor onnantól kezdve nagyon nincs mit csinálni. De tehát az én szememben ez annyiban még nem tragédia, hogy akkor az ember már belerakott 40 órát kb. A játékba. Hát mondjuk azért 40 óra az nem. Szóval árérték arányban nem fog akkor se rosszul járni az illető, és érkezik hozzá két DLC valamikor. Az egyik DLC berak tundra régiókat, tehát új régiók, új nyersanyagok, és akkor így ez az egész láncolat, ugye, hogy a kereslet-kínálat ellátás az így meg fog még bonyolódni, és akkor ez majd még hozzátesz valamennyit, és egy másik DLC meg külön egy ilyen orbitális vetületet ad még, tehát egy űrbázist kell majd építenünk. Ú, az olyan elég királyú hangzik. És ott is ugyanez a kereslet kínálat, és ráadásul dolog érvényesül majd, tehát ott is ki kell elégítenünk az űrbázison dolgozó tudósok igényeit, akik cserébe az egész planétára kiható ilyen bónuszokat biztosítanak majd, ami szerintem megint egy olyan plusz vetület lesz, ami érdekesé teszi. Ráadásul űrbázist kell építeni, tehát így, én imádom ezeket a sci-fi játékokat, és tehát ez nekem így nagyon bejött. Tehát ez az egyetlen dolog, hogy az újrajátszhatóság ilyen szempontból gyengébb, mint a korábbi részekben, de ezt leszávítva én nem tudok rá igazándiból negatívumot mondani. Sok helyen más, és valószínűleg sok ember ezért is húzta le, amellett, hogy ugye ez is csak Uplay-en keresztül fut, tehát hiába veszed meg Steam-en, hiába aktiválod be Steam-en, ugyanúgy a Uplay-t fogja ugyanúgy Uplay-t fogja elindítani a Steam-en keresztül, amit igazándiból nem értek, hogy miért ragaszkodik ennyire görcsösen hozzá a Ubisoft. Ez egy akkora vicc, ez a Steamen keresztül elindítom a Uplay süttyomba, és akkor majd azon keresztül elindítsd a játékot. Ja, nem süttyomba indítja. Ezzel írja már be a jelszmamat ahhoz, hogy belépjünk abba a vacakba? Nem süttyomba indítja. Ha süttyomba indítaná, akkor talán még nem lenne ekkora viszony. De érted, tehát az anno 2070 is azért mixed a véleménye Steamen, mert ott van rajta ez a DRM, a Uplay-es DRM, és az 90%-ban ennek szól. A 2070-et ezt azért nem játszottam. Mármint, hogy azt én nagyon lelkes voltam, és akkor majd jól játszom, meg mit tudom én, meg tök jól nézett ki, meg és akkor így elkezdett itt a Uplay-el szórakozni, és akkor mondtam, hogy jó, köszönöm, akkor én most ezt hagynám. Nekem több ilyen játékom is van, és igazániból én most nem ágálok ennyire ellene, megy a játék, és jól van. Igazándiból nekem tök mindegy, hogy a Steamen, a Uplayen, vagy a kis traktoron fut, ha megy, és jól megy. És akkor ha az utóbbi is teljesül, akkor boldog vagyok. Mondjuk tényleg nem értem, hogy miért ragaszkodnak a Ubisoftnál ennyire ehhez, de az ő dolguk, ő döntésük. Ha ezért ők így bevállalják azt a pár negatív értékelést, akkor oké. Okay. De amúgy tényleg a játék jó. Nem tehetnek már, de ne semmit. Igen. Tehát a játék szerintem baromi jó, baromi szép, tényleg gyönyörűen néz ki, és hát mondom, az egyetlen dolog, hogy ha valaki beletett 40-50 órát, akkor onnantól kezdve már csak a lelkesedése tud újabb játékot szülni, de látnivaló külön már nem lesz, tehát inkább csak azért játszod újra, hogy kicsit szebben, jobban, hatékonyabban. Aha. Csináld meg újra. De ebben szerintem semmi probléma nincs, tehát hogyha minden játékomban én 40 órát belepakolnék, akkor így boldog ember lennék. Ha bármelyik játékomban belepakolnék 40 órát. Jó, egyébként ez nem igaz, az Overwatch-ról kíváncsi lennék, hol tart. Ja, egyébként Blizzardra annyira haragszom, hogy nem ír játékidőt. Tehát könyörgöm, nem, van 6 játékok vagyok, a Battle.net a Battle.net-en, és nem képes számolni hozzá. Tehát a WoW-ban van playtime. Beírod, hogy per play, és akkor kiírja. De miért nem lehet ezt így ott kijelezni a kedves Battle.net tulajdonosoknak? Vagy a StarCraft-ban, meg az összes többiben, és igazándiból szerintem így elkeserednék, hogyha így látnám, hogy mennyi időt játszottam már ezekkel a játékokkal. Valószínűleg igen. Egy évnyi biztos van. Tehát az életemből egy évet már biztos a Blizzardnak adtam. Hozzier. Tehát az összes játékukat egybevéve. De igazándiból mondom, az anno az jó, és én is most így több videót is tervezek még neki szentelni, meg akkor már egy bemutatót, ahol nagyjából ezeket fogom még egyszer kicsit elmondani, talán összeszedettebben, mint most, de lehet, hogy nem. Ja, meg nagyon tetszik benne a moduláris építkezés. Uh-huh. Hogy minden épületet így felhúzol, és akkor még ki lehet egészíteni ilyen bővítményekkel, hogy még hatékonyabb, meg még jobb legyen. Azt mondjuk azért az tök jó. Mondjuk ja. Minden egyes épületnél vicces lehet így meghatározni, de azok tök jó. Hát úgy képzeld el, hogy ott egy bánya, és akkor megépíted, van benne egy ilyen kőfejtőgép, és akkor nyersanyagokért még tudsz bele másik kettőt venni, és akkor többet termel, plusz még hozzá tudsz adni, így választhatsz, hogy napelemeket, és akkor kevesebb energiát fogyaszt, vagy ilyen tárolódobozokat, és akkor a logisztikai értékét csökkenti. Magyarán szólva, hogy a teherautóknak könnyebb dolga lesz. Ez a logisztika egy új nyersanyag forrás, így nem mennék bele, de a lényeg, hogy van egy ilyen is, vagy pedig ilyen drón állomást adsz hozzá, az pedig a munkaerő igényét csökkenti. És ez szerintem baromi jó. Ezek tök jók. Amit van éppen, azt akkor így hagyod, és amit nincs, akkor ezt így összerakod ügyesen. Ja. Ez tök jó. Anno 2205, ez egy olyan játék, ahol a Steam-es értékelés nem feltétlenül fedi a valóságot. Biztos sok ember ugye így a rutinos vérrókák közül nem feltétlenül találta meg benne a számításait a változtatásokhoz képest, de én számomra ez egy nagyon jól sikerült játék, és nagyon sok játékórát már beleöltem, és még bele is fogok valószínűleg, és nekem ez már elég ennyi az örömhöz. Ez a lényeg. Ja. Jó van, hát nekem így ennyi volt erre a hétre. Hoppá, viszont. Milyen gyorsan, úristen, mikor pörgettük ki utoljára a 7.40-re amivel játszottunk a héten? Szerintem még sose. kb., de nem baj, szerintem most mind a kettőnknek azért volt elfoglaltsága a hétre, úgy érzem. Így van. Meg hát nem mindig, tehát mennyiség kontra minőség, és most a minőségre helyeztük a hangsúlyt érzésem szerint, hogy kevés játékkal, de azzal sokat. Ó, az ó, ja, jó, Overwatch, úristen. Ez nagyon fura. Tényleg, én nem tudom, mikor lelkesedtem utoljára ennyire játékért, illetve most nagyon-nagyon lelkesedem a Fallout 4-ért. Bevallom őszintén, a Fallout 4-jel kapcsolatban most fura dolgot csináltam. Nem nagyon csináltam ilyet még soha. Nem azt, hogy nem csináltam még soha, de hogy nem is gondoltam, hogy csinálok valaha. Megjött a forgalmazótól ugye a Fallout 4-en. Nyilván holnap aktiválódott volna, tehát nem erről van szó, de hogy ugye megérkezett igazából, és Xbox One-ra érkezett meg. És én nekem semmi bajom nincs a konzolokkal, meg tökre szeretek játszani konzolon, meg hát Xbox One-on van, de hogy rendszeresen kérek kölcsön PS is, de hogy az Xbox One-on is játszom. De hogy az a helyzet, hogy ezen most így nagyon sokat gondolkoztam, de hogyha egy játék ilyen elképesztően sok idő beleölős, akkor nem szeretem mégsem annyira valahogy elkezdeni konzolom, vagy nem tudom. És ugye a Fallout az, hogyha elkezded játszani, akkor az így nagyon durván belepakolod valószínűleg az időt majd. Hát feltéve, hogy van idő. Főleg a bázisépítéssel, meg mindennel együtt. És az a helyzet, hogy így utolsó pillanatban így előrendeltem, amikor megláttam, hogy nem fog PC-re megérkezni, mert hogy én az a helyzet, hogy PC-n szeretném játszani, szeretném megnézni majd, hogy nagyon-nagyon rosszul megy egyébként a YouTube-nak most ez technológiailag, ahogy nézem a kommenteket, egyszerűen nem... Ja, most megint átállt rosszra. El is kezdte eldobni neked a neted, de biztos, hogy nincs semmi, vagy valami, mert semmi. El is kezdte eldobni a nézőket, de így tömegesen. Hát nekem így végig 4000 kilobit per szekes bitrátát ír az XSplit. Frémet dob amúgy? Azt is ott az sem. Aha, akkor ez YouTube. Tehát akkor ez sajnos ez YouTube. Na mindegy. Tehát, hogy valahogy ma, tehát hogy engem még csak nem is kapott el eddig a hype train, mert hogy igazából miért is kapott volna, nem tudom, nem játszottam az eddigi Falloutokkal, leginkább az elmúlt időszakban az Overwatch-sal foglalkoztam, így is, úgy is azzal játszottam, valahogy így nem, viszont ma így beütött, de ilyen nagyon, megnéztem pár képet, meg olvasgattam pár, nem olvasom kritikát, csak a címeket láttam, de hogy nézegettem pár videót, ilyenek, és most valahogy így elképesztően. Jó az. Néha olyan jól, hogy tudunk lelkesedni valamiját, hogy várni. Tehát emlékszem régen, amikor most ugye nem sokára jön a karácsony, ugye a Jézuskát várni, vagy jön a szülinapod, vagy játék megjelenés, és akkor, hogy tényleg, hogy várni valamit. Tehát nem feltétlenül azt, hogy kapsz valamit, de hogy bármit, az annyira jó. Én egyébként bevallom őszintén, ezen nagyon sokat gondolkoztam, én nem szeretném az egész életemet várni, mert hogy érted, tehát, hogy ez úgy néz ki, hogy most várod ezt a játékot, megjelenik, várod a következő játékot, megjelenik, érted, tehát, hogy így nem szeretném azt, hogy gyorsan teljen el az életem azért, tehát hogy itt így nem fogja tudni gyorsan eltenni, de értetted, hogy folyamatosan várod, hogy teljen az életed, és nem pedig éled az életed. Ja, nem úgy, hanem hogy őszintén szóval, tehát én már így rég volt, hogy utoljára így nagyon vártam volna játékokat, és tehát és tök jó az, amikor így jön egy ilyen, ami tehát tényleg így számolod a napokat, hogy hányat kell még aludni, és így és mész érte első nap, és hazamész, hát nem berakod és install, hanem most már ütöd be a kódot és download. És download, mert úgy se fárasztom magamat azzal, hogy a nem létező optikai meghajtómba próbáljam beletuszkolni. És nem tudom, én most így elkezdtem várni, és az a helyzet, hogy tökre szeretnék így elmélyedni egy kicsit a világában. Aztán lehet, hogy nem fog tetszeni. Tehát ugye ez mindig benne van, hogy lehet, hogy nem fog tetszeni. Tehát ugye ez persze, hogy mindig benne van. De most úgy éreztem, hogy ezt a játékot az húzonosabb ideig szeretném, és nem lehet az első 10 perc alatt azt mondani, hogy tetszik, nem tetszik. egyszerűen nem. Viszont, hogy nem vagyok benne biztos, hogy mivel én sokkal otthonosabban mozgok a PC-ben, mint környezetben, tehát hogy egyszerűen a PC az, amit ugye én használok, amióta élek. Tehát, hogy az Xbox van előtt, volt egy Xbox 360-am, de hogy soha nem volt ilyen nagyon-nagyon erős része úgymond az életemnek. Játszok vele, játszok rajta, amikor nagyon-nagyon király, hogy volt, amikor ugye a gépem gyengélkedett, vagy amikor a gépem gyengébb volt a videókártya, de ugye egyszerűen nem tudom most elképzelni, hogy ebben ne PC-n vágjak bele. És most realizáltam egyébként, hogy hiába volt gyönyörű az ördögi tervem, miszerint holnap egy 576 mellett, mindegy, ott rendeltem előtte, és mindegy, egy bolt mellett, nem is tudom, kiszaladt igazából, lesz az első megbeszélésem, és tudod, így összeállt az ördögi tervem, hogy akkor a megbeszélés után át is tudom venni. És hogy milyen király lesz majd. És akkor tudod, kellemest a hasznossal. Igen, és akkor így megtartom a megbeszélést, aztán utána pedig csak egyszerűen átveszem, és aztán benézek egy kicsit ide, hogy minden rendben, és aztán hazamegyek játszani. Ja. De ha már így mondtad, szóval ha már ingyen reklám legyen kövér, tehát én az Annót múlt héten tőlük vettem, és így felhívott előtte, mert hát előrendelés volt a bolttól egy emberke, és akkor így bemutatkozott, hogy így tötörödödöd, és mondom, ismerős a hangja, és akkor így, hogy hello, Farkas Norbert vagyok, és akkor így, Farkas, hol hallottam, és akkor így, ó, szia Turbo, és konkrétan a B-Turbóhoz mentem be, és akkor tőle vettem át a stuffot, úgyhogy így tök vicces volt. Na, szóval így egy kis... Akarva sem hozhattunk volna össze ennél durvább reklámot egyébként. Nem baj, elvittek Rotobliszkorra szívesen. Akár akarva sem. De ez így most tök spontán volt, de nem gond, szóval... De igen, akár így ennyi le is adhattunk volna egy ilyen reklámvideót, az lett volna awesome. De egyébként mekkora reklámvideó, érted, hogy így... Hát de mint tudod, mint Totál Biszkitéknél, ahol ilyen izé reklámok vannak. Igen, ott azt az animés oldalt reklámozzák. Animés oldalt meg reklámozott régen meg egy honlapkészítő. Meg a, igen, a honlapkészítős, ja, Squarespace. Igen, elkezdtem kimondani, és leharaptam, hogy ne legyen. Nem baj, mindent belefér, úgyse tudják mi az, vagy ha tudják, akkor se fognak megnézni. Ez most fordító pszichológia volt egyébként. Szóval nem baj, belefér ez simán. De most így mondod, tehát így mekkora reklám ötlet, tehát hogy így csontjót ül, előrendel az oldaltól, ez most lehet bármelyik oldal, és akkor utána kimegy, és az oldal kasszájánál, vagy a bolt kasszájánál ott áll a másik youtuber, aki pedig kiadja neki a terméket, és akkor mind a kettő széles mosolyan, ja, és így, ja, ja, ja. Yay! És utána megjelennek a náci zombik, és üldözik mind a kettőt, vagy valami. Na, szóval nagyon remélem, hogy holnap, és nagyon erősen gondolkozom azon, hogy egyszerűen csak besétálok a boltba, és megkérdezem, hogy ugyan én előrendeltem, nem érkezett visszajelzésre, de szóval én most itt vagyok, és ráadásul a bolt alapvetően nem olyan helyen van, ahova magamtól mennék, ha nem lenne ott a megbeszélésem. És kötöd így azért, hogy nem lehetne mégis most így Gimme the cucc. Nem is kell a semmi, csak add ide a játékot. Sőt, tudod mit? A doboza se kell, add ide a kódot, jó köszönjük. Igen. Úgyhogy nem tudom, most valahogy ezzel kapcsolatban elkapott a gép, illetve most több játékkal kapcsolatban is elkapott, hogy ezzel szeretnék játszani, azzal szeretnék, ilyen videót csinálnék, olyan videót csinálnék, és akkor ehhez képest meg így igazából lehet, hogy csak 7 órát szeretnék aludni. Csak hetet, mázista. Csak hetet. Jó, hát nekem nincs gyerekem még, oké? Okay? Majd. Hát majd, meg tudod mi a magyarok úristene. Bár mondjuk nem panaszkodhatom, tehát így nagyon jól végigalossz a babóca az éjszakákat, és ilyen gyerekes ismerősökkel így találkoztunk, így látták, hogy hogy viselkedik, mennyire nyugodt, mennyire csöndes, és így még azt is hozzátesszük, hogy végigalossza az éjszakát, akkor úgy kb. Azt mondják, hogy ez a reakció, hogy konzekvensen, hogy Timocskos szemét mázlisták. Dögöljetek meg. Igen, pontosan. Tehát ez ilyen tök kedves. Aki van nekem ismerősöm gyerekkel, ő is olyan, hogy így a gyerek nem alszik. Sem. Este sem akar elaludni a gyerek, reggelben fel kell időben a gyerek, mert úgy időben, hogy így a hajnalok hajnalán. De ja. Hú, meg múlt héten olyan volt, hogy itthonról dolgoztam, tehát így belépek a munkahelyemre itthonról, és a munkahelyi gépen ott csinálom a dolgokat, viszont az asszonynak el kellett menni dologra, intézni dolgokat, és hát úgy volt, hogy csak pár óra, amiből fél nap lett, és hát ugye én nekem dolgozni kell, de viszont vigyázni a babócárna. Most úgy oldottam meg a dolgot, hogy így magam mellett így szépen berendeztem neki egy ilyen kis irodát, de most az ő irodája úgy néz ki, hogy így leterítek egy ilyen szép kis szőnyeget a földre, és a szőnyegre mindenféle játékokat, párnákat, meg cumi, meg ilyenek, és akkor itt tök jól el volt. Aztán néha így fölkelek, vagy így, hát ránézek, hogy jó, minden oké, így rámosolgok, visszamosolyog, és akkor néha meg fölkelek, megcumiztatom, utána pedig tisztába teszem, visszateszem, alszik egyet, játszik, fölkel, eszik, tisztába rak, és akkor úgy eltelt a nap, és így egy hangot nem adott ki szinte végig. Na, tehát az így... mondjuk azért elég király. Igen, szóval most így gyerekesek, lehet irigykedni, hogy én ilyet is tudok. Nekem erre is van lehetőség. Igen. Mert megtehetem. De hát érted, így megbeszéltük, hogy így könnyen szülhető, könnyen nevelhető, tökéletes gyereket szeretnénk, és eddig így jó, haladunk e felé, hála Istennek, úgyhogy nem panaszkodunk. Na jól van, szóval így a gyerek szimulátor után. Gyereknél egy kicsit eltértünk, viszont közben jött egy komment, aminek egy bizonyos része tök jó. Mondja. Egy bizonyos része pedig ilyen, mi az Istenről beszélsz? Kezdjük a tök jó részével, és aztán úgyis folytatni fogjuk, ami az Istenről beszélsz, és aztán részletesen megbeszéljük, ami a tök jó része. Tehát mi a véleményetek arról, hogy fizetős lesz az Overwatch, és arról, hogy sokan megkapták ingyen, de még többen nem. A második rész az egy ilyen teljes Csubakka, tehát hogy a gyerek elképzelése sincs a világról, mert ugye a játékos világról nyilván, de hát, hogy egyébként nagyon benne van a valamiben. Itt ugye gondolom arra gondol, hogy kaptak béta kulcsot, és van akik meg nem. Ugye ez jelenleg egy zárt béta az nem jelenti azt, hogy mindenki kap, mert ugye ezt jelenti a zárt béta. A zárt béta azt jelenti, hogy egy bizonyos kör kap. Ez általában azoknak a köre, akik valóban tudnak vele játszani. Hiába spamelnék ki elképesztően sok embernek, hogyha nem tudnának vele játszani, tehát ezért kapják meg újságírók, sőt, oké, nem csak azoknak a köre, akik valóban tudnak vele játszani, mert akik el is tudják mondani a véleményüket róla, és amit mások meg tudnak hallgatni. Ez félig meddig egy tesztüzemfogás, tehát ténylegesen tesztelnek, félig meddig pedig egy PR-fogás, miszerint mindenki nagyon várja már a játékot, mert látta, hogy mások játszanak vele, és mennyire irgalmatlanul király. Ez jobban működik az olyan játékok esetén, amik nagyon jól nézhetőek, tehát nagyon jó tartalmat lehet belőlük csinálni, viszont nagyon nem annyira jó játszani, vagy nem annyira jó játszani, vannak ugye ilyen játékok, és az Overwatch esetén pedig ez pont fordított, úgyhogy itt ez a része nem annyira erős egyébként, mert az Overwatchot nem annyira jó nézni szerintem, bár én egyébként élvezem azt is, mert tudom mi van, de nagyon király játszani. Nyilvánvalóan, amikor elindították azt, hogy lehet jelentkezni arra, hogy most beta kulcs, blablabla, blablabla, akkor nem ígérte meg senki, hogy azonnal az első behívásnál kaptok kulcsot. Valószínűleg mindenki, aki jelzett, hogy kér kulcsot, fog kapni kulcsot a játék megjelenése előtt. Igen. Egy pár héttel. Általában akkor szokott a Blizzard mindenkit behívni, kivéve, hogyha lesz open beta. Viszont ugye az eredeti koncepció szerint azért vette mindenki biztosra, hogy lesz open beta, mert beleégett a köztudatba az, hogy ez egy free-to-play játék lesz, ami egyébként egy hatalmas tévedés, és ugye erről beszéltünk a múltkor is, ugyanis igazából soha nem mondta a Blizzard azt, hogy ez egy free-to-play játék lesz. De igen, még mondtad is, hogy ez egy nagyon-nagyon előrevetítetted a hogy dolgot. Elkezdtünk gyanakodni rá, ugye a múlt héten pont arról beszélgettünk, hogy elkezdtünk gyanakodni rá, hogy nincsen benne bolt, nincsen benne semmi, nincsen benne semmi, ami arra utalna, hogy free-to-play lesz. Valószínűleg egyébként ez egyszerűen a sajtónak a hibája, tehát hogy rálelkesedtek egy ötletre, illetve szakmabeliek nem tudták elképzelni, hogy ez a játék ne legyen free-to-play. Tehát a jelenlegi modellek szerint, a jelenlegi tendenciák szerint ennek a játéknak free-to-play-nek kéne lennie, mert benne van minden, ami ahhoz kell, hogy free-to-play legyen egy játék. Ugye egy free-to-play játék akkor jó, hogyha úgy érzed, hogy költened kell, mert hogy egyszerűen úgy kell érezned, mert akkor fogsz költeni. Egyébként elképesztően durva példa erre a League of Legends, nem tudom mióta nem játszom már. bejelentkeztem most a hétvégén egyetlen egyszer, megláttam az új Jinx skint, és megvettem. És aztán így álltam, játszottunk egy meccset, nem is Jinx-el mentem egyébként, kiléptem és mentem vissza Overwatch-hoz. Tehát ez már mindennek a teteje. Ez a, szeretnék nektek adni egy kis pénzt, jó? Szia, jöttem, egy ideje nem voltam már itt. Bocsánat, tessék egy kis pénz. Mint az adószedés egy, konkrétan, vagy nem egy, tudom. Egy free-to-play tized. Játék akkor működik jól, ha úgy érzed, hogy kell fizetned, viszont nem azért érzed úgy, hogy kell fizetned, hogy jobb legyél a játékban. Tehát attól, mert nekem megvan ez az új Jinx skin, hát valószínűleg csak rosszabb leszek, jobb nem, az biztos. És ugye abban az esetben, ha azért kell fizetned, hogy jobb legyél, azt hívják pay to win-nek. Tehát, hogy akkor azért fizetsz, hogy nyerjél. Az meg nem jó, az egy nagyon fura dolog. Van, aki valószínűleg azt keresi, de az hosszú távon nem lesz sikeres a játék. Az Overwatch-ban megvan arra a lehetőség, hogy vegyél dolgokat, de hogy azoktól nem vagy erősebb. Van egy halom hero, amik így nagyjából ki vannak balanszolva egymáshoz, lehet mindenkinek megvan a maga állítása. Szerinted ki OP például, Csonti? Szerinted ki OP a játékban? OP? Akit nerfölni kéne mindenképpen. Igazándiból... Hát ez nehéz kérdés, mert én úgy érzem, hogy minden hős úgy van megcsinálva, hogy egy adott ponton iszonyatosan OP. Viszont önmagába mindegyiket széjjelszedik. Tehát kicsit olyan, mint a Heroes of the Storm, hogy nagyon jók a karakterek, tök jók velük játszani, és megvan bennük az a faktor, hogy ha ügyes vagy, és jól jönnek össze a helyzetek, akkor iszonyatosan király dolgokat lehet leművelni. De ha kicsit ügyetlenebb a játékos, mint én, hello, vagy pedig nem jól jön ki a lépés, nem jó a csapatmunka, vagy a másik csapat túl jó, akkor viszont szenvedős mindegyik. Vagy hát egyszerűen a másik csapat tudja, hogy mit kell mi ellen hozni. Viszont van, ami így szerintem mindenki számára könnyen játszható karakter, az hát talán Lucio. Winston. Winston-t én még nem próbáltam őszintén annyira szólva. Annyira imádom, úristen, az elmúlt napokat csak feljátszok. A Reaper is elég durva, mert ott lényegében annyi, hogy tölts fel a képességedet, bemész a csapat közepébe és Q, tehát akkor, és akkor vagy fejlővés, vagy pedig te leszel a Hero of the Game, tehát kb. Ennyi. Én még egyébként nagyon szerettem Hanzo-t, meg hát Bastion. Tehát Bastion az iszonyatosan jó, és hogyha jól tudja magát pozícionálni, és nem reagál rá jól az ellenfél csapat, akkor Bastion gyakorlatilag megállítja egyedül az előre nyomulást bárhogy. De meg talán McCree. Tehát a McCree az egyetlen, amit úgy érzek, hogy az úgy indokolatlanul erős. Tehát messze is pontosan céloz, közelről is halálos, ráadásul van neki stánja, és hát a végső képessége pedig az, hogy így mindenkit kinyír egy lövéssel, és így célzás nélkül. Aki így a képen de jön van. Idő nem célzás, tehát ugye időt kell rá. Na mindegy, rossz példák vagyunk egyébként, mert hogy én sem mondom azt egyébként egyikre sem, hogy OP, mert én is így belátom. Vannak, akiknél viszont azért így elkapja az embert a hív. Na mindegy, az a lényeg, hogy a hírók nem erősebbek, gyengébbek, tehát ilyennel nincsen különösebb probléma, hogyha többet fizetsz, erősebb hírót kapsz. Ugyanúgy, hogy a LOL-ban és inkább időszakosak az, hogy erősek, és nem pedig az árukkal függ össze. Ugye a LOL-ban úgy működik a rendszer, meg az összes ilyenben egyébként valószínűleg, hogy az újabbak drágábbak, a régebbiek olcsóbbak, ennyi. Az új felkapott hősök mindig drágábbak. Fel lehetne építeni az egész játékot úgy, hogy az emberek vegyék a dolgokat, vegyék a hősöket, mert mondjuk játékon belül kifarmolt pénzért megvetted a hős, de mondjuk megvetted pénzért is, és akkor akinek nincs igazán ideje, akkor az inkább megveszi a hősöket, erre mondjuk egyébként soha nem, soha nem fanyalottam, amilyen tök vicces. Viszont mondjuk ugyanúgy meg lehetne csinálni az összes híróhoz skineket, amik vannak is, tehát hogy ugyanúgy meg lehet csinálni mindegyiknek különböző skineket, amiket viszont ugye el lehetne adni normálisan, és nem tudsz eladni semmit a játékban, ami meg ténylegesen befolyásolja a játék menetét. Tehát nem tudsz eladni egy fegyvert, amitől majd jobb lesz az a karakter, mert hogy nincs ilyen mechanika a játékban. Úgyhogy igazából egy ideális free-to-play játékot lehetett volna belőle csinálni, de ők úgy gondolták, hogy nem, hanem 40 euróért igazából egyébként zseniális. 40 euró, konzolosoknak 60 euró. Ne, 60 euró az. És a PC-seknek is van 60 eurós verzió, de ehhez már a konzolosoknak alapból, a PC-seknek meg ha 60 eurósat veszik meg, akkor járnak ugye a bónusz skinnek, és mi még? Meg ilyen Battle.net-es műtyűrök így a többi Blizzardos játékba, tehát így StarCraft portrék, Hearthstone kártya hátoldal, igen, meg Diablo-ban ilyen Mercy szárnyacskák a karakter mögé, tehát ez a termékkapcsolás, ez így megvan itt is nagyon, és van még egy 130 eurós Collector's Edition, ahol Sorger 76-os szobrocska lapul a dobozban mindezek mellé. Úristen, nem mondod! De... Nem, ennyire nem szeretem ezt a játékot. Ennyit nem ér. De ha egy Reaper lenne mondjuk, akkor azon még én is elgondolkoznék. De ha, Winston, 76, ha Winston lenne, akkor valószínűleg... A Sorger 76 nekem az egyik legunszimpatikusabb karakter az egész játékban. Tehát kezdve ott, hogy ez számomra jelképezi azt, hogy oké, rakjunk bele egy olyat, amit a COD meg a Battlefield kiskatonák is könnyűszerrel tudnak majd kezelni, tudnak vele azonosulni, meg mégis egy ismerős terep, tehát fegyver van a kezében, nem. És izé. Egy más rendszerű hős, igen. De tényleg, tehát az az egyik legunalmasabb hős, ha úgy vesszük, mert igazán, tehát, vagy nem azt mondom, hogy unalmas elnézést, hanem fantáziatlanabb. Ilyen szempontból, a többihez képest. Én ezzel sem értek egyet feltétlenül, de ez igazából most mindegy. A többen itt írják közben, hogy a Team Fortress mindig free-to-play volt, a Team Fortress nem volt mindig free-to-play. Hát... A Team Fortress az pénzbe került eleinte. Eleinte pénzbe került? Legjobb tudomásom szerint, nem akarok hülyeséget mondani, de én egészen emlékszem arra, amikor az meg pénzbe került. Hát ja. Illetve amikor jött a hír. Oké, közben kérdezték egyébként, hogy a 40 és a 60 euró mennyi. A 40 euró az 12.000-13.000 forint, ugye nyilván forint ingadozás, blablabla. Bla. A 60 euró az meg 17-18-19.000 forint. Valószínűleg van rá sansz, hogy ugye Magyarországon picivel olcsóbb lesz ennél ugye régióhoz igazítva az ár, tehát a 40 eurós verzió az 8-9 ezer forint, nem biztos, ezt most ne vegyétek így fixnek, hogy én most megmondtam, mostantól ennyibe fog kerülni, de van rá szansz, hogy picit olcsóbb lesz, de az is lehet, hogy nem. Tehát annyi lesz, igen, amennyi. Igen. Oké. Mit kapunk ezért? Tehát, hogy valahol ez egyébként zseniális, tehát, hogy ők azt a módot választották, hogy mi lenne, mert nem, még semmi hír nincs arra, hogy milyen módot választottak. Oké, eddig beszéltünk a tényekről, hogy mik vannak a csomagokban, miket kap az ember, oké, ezek voltak a tények, vége. Innentől kezdve ugye megint elméletben gondolkozunk, mi szerint, hogy miért engedte el a Blizzard a free-to-play modellt ennek a játéknak az esetében, és erre lenne az a válaszom, hogy nem engedte el. Igen, senki nem mondta azt se, hogy free-to-play lesz a játék, de most, hogy bejelentették, hogy megvehető lesz, azt se mondta senki, hogy nem lesz benne free-to-play szekció. Nem így értem egyébként. Én szerintem, hogyha... Oké, egyébként én a helyükben azt csinálnám, hogy ezért a pénzért adnék egy alapcsomagot, az összes addig megjelent hírót, ami egyébként egy tök széles választék. Tehát, hogy az, 21 ami most, lesz összesen ebben. Vagy igen, tehát hogy 21 híró, az már tényleg mindegyik grupba egy csomó választási lehetőséget, mindenki megtalálja. Tehát, hogy én például tökre azt csinálnám a helyükben, hogy én tökre free-to-play-et tenném amúgy a játékot, de ezt már kitaláltatok eddig is, viszont árulnék egy ilyen kezdő csomagot, amiben meg tudnának venni egy adag emberkét. És az a helyzet, hogy így a tehát ugye az árat figyelembe véve, jó, egyébként egy kicsit sok, de nagyjából az a kezdő pak, az így azt is mondom, hogy megéri, és akkor már úgy lép az ember a free-to-play játék mezejére, hogy van egy csomó ilyen. Viszont elméletileg a bevételt ugye nyilván úgy lehet maximalizálni, egyébként ez nem igaz, mert hogy így játékosokat vesztenek, tehát hogy ezzel nem feltétlen bevételt maximalizálnak, de hogy megtehető ugye az is, hogy a játék maga így pénzbe kerül, azt mondják, hogy ez az adag híró, meg ez az adag skin, ezeknek a tartalmaknak az elérése, amik eddig vannak, ennyibe kerül. Ez igazából ez a kérdés, ez pont nem vita téma, mert hogy pont te is mondtad ugye a stream előtt, hogy ez nem vita téma az, hogy ők meghatároznak valamit, egy tartalmat, és hogy ez mennyibe kerül. Arra lehet vitatkozni, hogy az embernek ére annyit, és nyilván innentől kezdve így persze így lehet vitatkozni a dolgokon, de ez ettől függetlenül nem egy vita téma. A Blizzard azt mondja, hogy ez a tartalom ennyibe kerül. Nem az van, hogy egy üres játékot, tehát nem megveszed 60 euróért azt, hogy legyen Overwatch-od, amiben külön megverted az összes hőst, és egyébként csak heti free rotation-od van. Vagy unlockolhatod őket egy fél év alatt. Vagy egy fél év meló alatt unlockolhatod őket. Nem erről van szó. Vagy még kész sincs a játék, ugye? De jó Isten. Adnak érte valamit. Ez ennyibe kerül. Én úgy érzem egyébként, hogy én nem érzem ezt egy nagyon elborult dealnek. Van játék, ahol sokkal kevesebbet kapunk ennyiért egyébként. Uh-huh. Evolve. Igen, de ott a pont. Amúgy ott a pont. De hogy ott aztán sokkal-sokkal kevesebbet kapunk ugyanennyiért. És ez mint ilyen működhet. És a további hősök pedig valószínűleg ugyanúgy megvásárolhatók lesznek. Ezt lehet hívni DLC-nek, lehet hívni mikrotranszakciónak, lehet hívni annak, amit szeretnénk. Átnéztem a második monitorra, és megláttam egy fájt, aminek az a neve, hogy nem jelszó. Megnézem, hogy jelszó-e. Jelszó. Na mindegy. Szóval, hogy ez, ők ezt választották. Igen, és a Blizzard ő tipikusan úgy áll a dolgokhoz, hogy it's done when it's done, meg most már ugye mi megtehetjük, és ez most a mi megtehetjük kategória konkrétan, ami nem feltétlenül lesz rossz dolog. Tehát egy játékért fizetni kell így vagy úgy, és érzésem szerint ők ezt választották, hogy valószínűleg nem kis pénzük benne van ebbe a játékba, és ezt szeretnék, hogyha megtérülnek. De cserébe viszont minőséget fognak szállítani. Nem feltétlenül fog mindenkinek tetszeni, és igazándiból ezt már korábban is el szerettem volna mondani, hogy az Overwatch tehát nem fog feltétlenül mindenkinek egyből megtetszeni, vagy nem fogja helyette mondjuk a Team Fortress veterán otthagyni az egészet, meg aki korábban nem lelkesedett ezért az FPS lövöldéért, az nem biztos, hogy ez után fog lelkesedni, de alapvetően egy jó játék, ezt én mondom, aki amúgy nem szoktam FPS-ekért így nagyon szerelmesedni, de én is elpötyögök vele. Jó, mondjuk ebben benne van egy nagy adag faktor, hogy abszolút elfogult vagyok, és nagyon szeretem a Blizzard játékait, és szerintem, hogyha egy darab kutyakakit adnának ki, akkor az arra is rávetném magam, mint a legyek. Úgyhogy, de ettől függetlenül ez egy jó játék, és kap az ember a pénzért. A másik dolog, ami még eszembe jutott ennek kapcsán, hogy ugye ezt a free-to-play rotát. Most az Overwatch tekintetében, javíts ki a tévedek, de azért nem kis faktor a játékban az a meta játék, hogy az ellenfél csapatban vannak hősök, meg játszanak egyfajta játékot, azt viszont counterelni kell valahogy. És ez avval jár, hogy a mérkőzés közben váltasz egy másik hősre, akivel utána meg tudod oldani a helyzetet. Egy ideig ezzel áltattam magamat, de azóta rájöttem, hogyha egy hőssel jó vagy, akkor az jobb lesz. Ez most ilyen nagyon hülye hangzik, én elkezdtem tankokat játszani, mert nem tudom, én azokat élvezem. Tehát, hogy így, ez az egyik, a másik pedig az, hogy tank nincs általában. Tehát, hogyha tankkal vagy, akkor valószínűleg a legtöbb mérkőzésben lesz helyed a csapatban. Hogyha az egyik damage dealerrel vagy, akkor kifejezetten nagy esélyed van arra, hogy rápikkelnek, és akkor valaki lesz ugyanazzal. Ez ugyanolyan, mint a WoW-ba. Tehát ott is World of Warcraft-ba ugye bejött ez a match, ez a party looking for group rendszer, hogy automatikusan nem te ott álltál a főváros közepén, és a chatet spammeltet, hogy szeretnék elmenni Instába, DPS-nek, és akkor ott voltál egy órát, fél órát, nagyon sok időt, hanem van egy rendszer, amivel így beírod, hogy te DPS-re leszel, healer leszel, vagy tank leszel, esetleg ha ilyen hibrid kaszt vagy, akkor mind a kettő, és akkor így keresnek egy csoportot. Na most, a dolog úgy néz ki, ha tankként jelentkezel be, általában instant kapsz partit. Na jó, néha van, hogy fél percet kell várnod, de ez a maximum. Ha healerként mész be, akkor is sokszor instant, de egy picivel többet kell várnod, mint a tankra, de általában 2-3 perc a max. Ha DPS-ként mész be, ott bizony akár 20-30 perceket is várakozol. Ha meg éjszaka mész, akkor akár órákat is, vagy ha egyáltalán kapsz. Szóval lehet, hogy itt is valami hasonló dolog lesz, és igazándiból én itt is szívesen látnék egy ilyen dolgot, tehát ne kelljen már minden mérkőzés elején. Ha én tankkal akarok játszani, akkor már eleből tankként akarom magamat így hirdetni, úgymond a matchmakingnek. Hát ennek soha nem volt sikere. Volt a LoL-ban is elindult egy ilyen teambuilder, és akkor elméletileg te választhattad ki, hogy akkor így majd mi leszel, és akkor úgy tudtál menni. Én szerintem ez rosszat tesz a játéknak egyébként, mert ha valamiben jó vagy, akkor érdemes legalább a többivel is valamennyire jól játszani. Tehát, hogy fel tudj venni, vagy minden szerepkörben azért fel tud venni a dolgokat. Mindegy, jelenleg én azt érzem, hogy az Overwatch-ban a tankkal vagy az rendben van, és nem láttam még olyan helyzetet, amit egy megfelelően elhelyezett Winston ne tudott volna megoldani. vagy egy megfelelően elhelyezett Reinhardt. Vagy egy megfelelően elhelyezett Roadhog. Tehát, hogy ezek így, jó, Roadhognál láttam. De hogy ezek ilyen hírók, amik így megoldják a gondokat, és akkor így tudod, így játszok vele, és akkor így, igen, az enemynek két Reinhardtja van. Ja, mögöttük állok, látom, ütöm őket nyugodt. Tehát, hogy így, én tényleg jelenleg arra hajlok, hogy ugye nagyon sokan azt mondják, hogy az a megfelelő, hogyha ugye másik hírót pikkelsz, és akkor azzal. Én szerintem adott hírót kell inkább kimasterolni, és akkor azzal tudod mindig azt, hogy az adott helyzetre mit lehet reagálni. Elviekben ez így működik, mert elviekben, ha megnézed, ugye ott van Fara. Ő tud ugye így felugrani, és akkor így magasra így rakétákat lőni, és átkozott úgy zavaró, mert a rakétái löknek is, nem csak sebeznek. És egyébként sebeznek, nem is kicsit? Nem kicsit. Illetve van egy spellje, amivel még nagyobbat tud lökni. Tök jó, ide-oda lögdös. Egy hatalmas élmény vele játszani, mert ellene. Az ultimate pedig az, hogy egy halom rakétát lő. Tehát onnantól már aztán tényleg mindegy. Azok hál' az égnek nem lögdösnek, tehát ez is valami. Hát csak megölelek egy pillanatban. Meg, de nem lögdösnek sehova. És akkor elméletileg ennek a counterpickje az valami sniper. Mert ugye ő felugrik magasba, és elviekben nagyon jól látható, amikor ugye ultizik. Igen. És ezt a sniper ki tudja kapni. Vagy egyszerűen szétverem. ez a másik megoldás. Igen. Vagy pedig a sniper olyan, mint én, hogy nem tud célozni, és akkor igazándiból nem sok értelme van. És ott a másik vicces dolog, hogy mi van, hogyha a másik csapatban van 5 Fara. Vagy 5 Tracer. Hát akkor... Annyira szeretnék csinálni egy videót arról, hogy 5-en megyünk Winstonnal. Csináljunk egy videót, de akarok csinálni egy ilyen videósorozatot, hogy így minden híró így 5-en, tudod, és akkor így egy híróval játszunk. Széttrolkodjuk. Egy Lucio, és akkor mind a 6 ugyanaz. Ne, mind a 6 ugyanaz. Ne, hagyd a rákba az egészet. Support, semmi. Jó, mondjuk abban esetleg belemegyek, hogy egy supportot viszünk magunkkal. De legviccesebb az lenne, hogy nem. És akkor így elindulni ugyanazzal. Igen, de... És akkor ez a taktika nyilván van, akivel működik, és ez működhet. Ez valakivel működik, tehát Winstonnal például biztos, hogy működik. Viszont, hogyha kipikkelünk 5 Reapert, akkor azzal már lehetnek gondok. Igen. Na de ahonnan ellukadtunk ide, tehát a játékban nagyon nagy szerepe van annak, hogy váltogatod a hősöket menet közben, vagy akár több ugyanolyan is van. Viszont, hogyha nem áll mindenkinek a rendelkezésére minden hős, mert mondjuk egy free-to-play rota van, vagy nem állokkoltad még, akkor nek eleget tegyen, hanem inkább azt mondja, hogy megkapsz minden hőst, viszont kipengeted az árukat, és később még ezt a rendszert úgymond fenekestől felfordítja, és érzésem szerint a Blizzard nem erre a rendszerre akar berendezni. Na, ez is egy másik kérdés, hogy ugye milyen játékmódok lesznek még, mert én azért reménykedem abban, hogy lesznek itt még más pályák és más játékmódok, meg eleve a matchmaking is még némi tuningon át fog esni a megjelenéséig, ami egyébként 2016. június 21-ig meg fog történni. Ez benne volt abban a kis trailer videóban, hogy legkésőbb júni 21-ig. Az a... Ott az alján a végén. Én nekem a legnagyobb vágyam jelenleg az Overwatch-sal kapcsolatban, hogy vegyék ki azt, hogy ugyanolyan híróban lehessen több. Ezt tudom, vagy legyen olyan játékmód, ahol ez tiltva van inkább. Vagy legyen olyan játékmód. Igen, ha bejön a Ranked Play, már pedig ugye akarnak e-sportot, ergo be kell jönni a Ranked Play-nek. Igen. Akkor ne lehessen. Tehát akkor legyen pickban fázis ugyanúgy. Oké, felülem lehet olyan casual játékmód, ahol mindenki mehet mindennel. Megfelelően felépítsük a free-to-play modellt, ahhoz nem elég 21 híró. Tehát, hogy nem lehet 21 híróval elkezdeni. Érzésem szerint itt lehet, hogy valami olyasmire mármint lehet a free majd számítani, együtt, ugye? Mint a World of Warcraftnál. Ott is ugye van a játék, meg annak és az alapjáték, azt megveszed, ez lesz most az Overwatchnak. És utána megjönnek a kiegészítők, ami ugye többet, jobbat hozzáad a játékhoz, és akkor itt is ilyen kiegészítőkként jönnek majd a hősök így csomagban. Lehet, ki tudja. De lehet, hogy ott később már azt mondják, hogy jó, lehet csomagostul venni őket, de lehet, hogy egyesével is, és ott fog beindulni a free-to-play modell. Mert ugye van egy alapcsomag, amit mindenkinek meg kell vennie, abban már elégséges hős van ahhoz, hogy ne legyenek ilyen gondok, amire az előbb utaltam, hogy hát nem tudok mit választani, mert ezen a héten csak az a tank van, meg az a healer, meg az a support. De ez nem free-to-play. Mármint, hogy nem a free-to-play modell indul be, a mikrotranszakciók indulnak be. Igen, mikrotranszakciók azok beindulhatnak később. Igen, az a biztos vagyok benne, hogy a későbbi hírókat meg lehet egyesével venni majd. Meg ugye a meccsek után ugye van ilyen pontozás, meg eredmények, meg achievementek, meg ott egymásra szavaznak az emberek, de hogy emögé mit fognak berakni, mert most konkrétan a semmi, a nihil, a nulla van mögötte, de lehet, hogy ezért lehet skinneket, meg pénzt, vagy bármit állokkolni a játékba, és akkor ezért be tud tápolni majd mindenki magának ilyen, mit tudom én, új Tracer skinneket, vagy mondjuk egy olyan Widowmaker skint, ami konkrétan a Nova skinje lesz a StarCraft 2-ből, amit én ne, nem tudom, hogy ne kavarják, nem. Ne kavarják, ez nem az a játék, ahol univerzumokat szerintem kavarnak. Szerintem meg belefér. Itt ez egy külön univerzum. Érkezett egyébként pár kérdés, amiket szeretnék visszamenni, mert hát igazából rendben, mert egy jó kérdések. Van egy ilyen abszolút technikai jellegű kérdés, miszerint az, akinek van bétája, az megkapja a játékot, nem. Nem. Akinek van bétája, az játszhat a béta végéig, nagyon örülhet, nem megszeretheti a játékot, és addig gyűjtögetheti a pénzt, igen, hogy megvegye. Mert hogy ez nem így működik. Aztán itt van valami kérdés, amit nyilván nem tudunk megválaszolni rendesen, hogyha a gépe éppen eléri a minimál gépigényt, akkor megéri-e, vagy megvegye a játékot. Alapvetően egyébként ezt egy kicsit nehezen tudom megmondani, mert én erős gépeken játszom, nem tudom, hogy szuperál gyenge gépeken a játék, de nagyon nem súlyos a gépigénye. Viszont ha te a minimumát ütöd, akkor ez egy FPS. Mármint, hogy ezt sose felejtsd el, hogy ez egy FPS. Itt egyszerűen Úristen, ebből a mondatból, hogy jövök ki, úgyhogy jól hangozzon. Tehát, hogy ez egy FPS, úgyhogy kell ahhoz az FPS, hogy megfelelően játszhasd. És ezt akartam elkerülni. Tehát, hogy kellenek a frémek másodpercenként ahhoz, hogy megfelelő. Igen, kell az az adott képfrissítési ráta, mert ha kifordultok egy sarkon, te is, az ellenfeled is kifordul egy-egy sarkon, nem ugyanazon a sarkon, csak a másik oldalról, ha ő hamarabb érzékeli, hamarabb öl meg. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű. Úgyhogy azért tényleg nem egy hatalmas gépigénye van a játéknak, de azért azt érdemes megugrani. Igen. És illetve az árazás mellett ugye három új hőst is megmutattak, akik érkeznek. Hozzájuk mit szólsz? Tehát van egy kislány, Mei, aki így fagyaszt mindenfélét, meg magát is. Van egy másik kislány, aki egy koreai e-sport játékos, aki a joystickot lecserélte egy rózsaszín Mac-re, tehát így ez a no comment kategória, és valószínűleg egy tank karakter lesz amúgy. És van egy szamuráj Genji, aki pedig egy karddal, illetve ilyen shurikenekkel osztja majd az ívet, és szerintem nagyon bedesszül néz ki, és mellesleg a Hanzónak azt hiszem a tesója. Az a helyzet egyébként, a történet az így nem, igen, oké, mondjuk lehet, hogy elkezdem majd elolvasgatni, mert izgalmas. Mindegyik karakterrel kapcsolatban az az érzésem, ami egyébként a teljes játékkal kapcsolatban, hogy nagyon ötletesek. Mármint, hogyha megnézzük azt a toolkitet, amivel rendelkeznek, hogy milyen képességeik vannak, a mindegyik hiánypótló, tehát hogy mindegyikre szükség van a játékban, és rendkívül ötletes. Tehát, hogy mind a kettő, nekem a Diva és a Mei, ők nekem közelebb állnak a szívemhez, mint Genji. Hú, hát nekem meg Diva, meg Genji, aki így nagyon bejött. Én ugye tudod, én tankokkal játszom, tehát Mei az ő tank, egy formája a tanknak. Beszéljük át a képességeket? Vajon? Átbeszélhetjük szerintem. Jó, akkor én kezdem Divával, és aztán te folytod, és blablabla, az úgy jó, az működik? Jó, mondja Divát. Oké, Diva. Tehát ő egy, mint ezt megbeszéltük, egy e-sportoló csaj. Mi lenne, ha nem jönne föl még egy reklám? Itt vagyok, de itt... Beléptem, tehát rákerestem, hogy Overwatch, rákattintom az első tájátra, hogy ez az Overwatch hivatalos oldala. Kaptam egy World of Warcraft reklámot, azon tovább léptem, kaptam az arcomba egy rendeld elő most reklámot, azon túlléptem, akkor most rákattintottam arra, hogy D.Va-nak a képességeit nézzük meg jobban, és akkor felugrott még egy rendeld elő most. Igen, a Blizzard most rákapcsolt egy picit érzésem szerint. All your horses, nem sietünk. Oké, okay. Itt van egy lépegetünk, egy nagyon király lépegetünk, amiben egyébként ilyen nagyon fura, ilyen hasonfekvő, előre dőlő pozícióban fekszik az ember, hogy ez általában nem annyira gyakori, pedig egyébként tök ötletes, mert hogy ugye egy ilyen lépegető előről sokkal laposabb profilt mutat, sokkal nehezebb eltalálni, az, hogy pedig oldalról, hátulról nagyobb, az pedig nyilván ez pozícionális kérdés onnantól kezdve, mert legalább van egy oldal, ahonnan nem rohadt nagy. És ebben a lépegetőben csapatjuk igazából, tök gyorsan mozgunk, fel bóklászunk, van két darab gépágyunk, mind a kettő ilyen három csöves forgó gépágyú, elég nagy fire rate-tel, ha lövünk, akkor sokkal lassabban mozgunk. Sokkal-sokkal lassabban mozgunk. Van egy képessége, ugye? Mert több képessége. Az egyik képessége, hogy egy adott területről le tud fogni beérkező rakétákat. Ezzel például a Fara ultit egy az egybe ki tudjátok szedni. Ugye a Farának az az ultia, hogy így felrepül, és így egy halom rakétát így lőd, ilyen tök sokáig hatalmas damage-et. Ez az automata rendszer így egyben így elkapkodja a rakétákat így levegőből igazából, illetve ugye ezzel rá tudsz, tehát ugye ez is a tank egy formája, csak ez nem az a fajta tank, ami így HP-ból operál, de egyébként mechben azt hiszem elég tankos, ami így eliminálja a feléd érkező projectile-okat, legalábbis ahogy én láttam, nem tudom, hogy pontosan mely típusát és mely típusát szerintem nem. Mindent. Szerintem azt, amit a damage, azokat fogja meg, amiket megfognak a shieldek. Mert ugye vannak olyan támadások, amiket nem fognak meg a shieldek. Tehát, hogy például szerintem Winstonnak az elektromos fegyverét, azt nem fogja meg a shield. Tehát azt téged ütne, nem a shieldet. Szerintem ez is pontosan ugye, tehát a projectile-okat tudja megfogni, amíg ténylegesen feléd repül valami darab, tehát egy féltégla, egy nyilvessző, egy golyó, sörétes töltények, bármi, viszont ha egy energialabda érkezik, akkor ezt sem fogja tudni elkapni. Igen, az átíti a pajzsot. Van egy, ezen kívül tud repülni, rövid távon, tehát hogy addig szabályos repülés, tehát hogy nem az, hogy mit tudom én, ugrás, elég rövid távon, de addig egy irányított repülésről van szó, amikor át tudsz repülni dolgokon, mert én úgy értem, hogy mondjuk így ilyen lyukon a falon, ott át tudsz így repülni, tudsz kanyarodni, újra tudod pozícionálni magad, tehát ténylegesen egy nem gyors, kifejezetten lassú, de szabályos repülésről van szó, és az ultimate pedig zseni! Úristen, hát az zseniális! Az ultimate az, hogy a pilóta csaj kiugrik a mechből, szépen hátrafele így kiszökken a mechből, a mech pedig túltölti magát, és felrobban, de egy ilyen elég nagy lökés hullámot generálva, ami így dolgokat megöl. Tehát, hogy azért így nagyon elég könnyű. Nagy, és konkrétan a videóban a csaj így kiugrott belőle, és még hátrált a retekbe, és még akkor is sérült, amikor már kilométerekre volt. Tehát az egy valami hatalmas nagy területen sebez. Nagyon király, azt ugye streamelik már a fejlesztői változatban, tehát a developer változatban, ami ugye nem a beta, tehát az még nem elérhető a dudéknak, ugyanúgy, hogy a fejlesztők sokkal hamarabb játszhattak, ugyanúgy ez is hamarabb elérhető a fejlesztők számára. Szóval a fejlesztők verziójában már streamelnek belőle emberek, tehát hogy már lehetett látni adásokat, és az egyik akció az ilyen zseniális volt, az egyiptomi pályán történt, nem tudom mi a neve, teljesen mindegy, és ugye ott úgy van, hogy egy szűk bejárat van, vagy oldalról meg tudod kerülni, van egy szűk bejárat, és azon a szűk bejárat mögött egy ilyen kis tér, ahol ilyen köves mélyedések vannak, meg ilyenek, és a leges-leges legvégén van az elfoglalandó pont, ugye? Megvan? Hogy melyik pályára beszélek? Nekem meg. Oké, és elindult a csávó, elkezdett fölfele repülni, ugye ezzel kapott így lendületet a gép, közben beultizott. Az a képessége, az a tulajdonsága az ultinak, hogyha előtte volt valami lendületed, vagy... Az megmarad. Úgyhogy így a beultizott robot így berepült a közepére. Oldalra, és így telibe a védelmi vonaluk közepére bevágta. Ő meg így elegánsan landolt, és triple kill. És akkor tudod így... Jó ez. Elsétált. A csaj viszont ugye ekkor, amikor kiugrik, innentől kezdve nincs meche, úgyhogy innentől kezdve egy pici pisztolyjal, aminek damage alapján nem tűnik egyébként rossznak, de szerintem sokat fogunk mi még azon sírni, hogy nem ezzel kerízzük a meccset. Viszont, ha feltöltődik ott az ulti, akkor visszahívja a robotot. Egészen addig, ameddig nem töltődik fel megint az ulti, és nem tudja visszahívni a robotot. Viszont egyébként szerintem ez gyorsabb, tehát ez nem egy teljes ulti töltődés. Mert hogy teljes ulti töltődés, de gyorsabban megy, mint a másik ulti töltődés. Hát ja, de hogyha jól pozícionálod ugye a detonációt, akkor már akkor rögtön vissza is kapod. Igen, akkor de nagyon durva, hogy Blizzard ne nerfeld annak a robotnak a robbanását, mert az olyan tömegoszlató lesz konkrétan, tehát így meglátják, hogy ott van, így elkezdett világítani a robot, tehát mindenki hagyat homlok, menekül a szélrózsa minden irányába majd, és az nagyon jó lesz szerintem, az kész. Annyira, nagyon király. Szerintem nekem ez a karakter, ez nagyon tetszik. Ja, meg olyan kis, nem tudom, figyelted, de úgy a csajokat jól megrajzolták az ebben a játékban, de őt különösen, tehát így a koreai e-sport játékosoknak most így nagyon, nagyon oda tették a szintet. Tehát ilyen kis áramvonalas minden itt. Na jó, mindegy. Ja, azt mondtad, hogy végtelen lőszere van? Tehát nem úgy végtelen, ja, hogy nincsen reload. Nem kell tárazni. Nem melegedik túl? Nem is melegedik túl, ha jól látom. Nem, lősz, amíg a csövön kifér. Csak lassabban mozogsz. Tehát, hogy addig folyamatosan lősz, csak lassabban mozogsz. Igen, tehát ez egy mobil bastion konkrétan. De hát még újra történik. Nem, mert az valószínűleg a damage-én fog múlni, hogy nem bastion. Tehát, hogy ő valószínűleg kisebb betűt. Ja, de hát cserébe, lesznek itt még gondok. Lesznek, úristen. Főleg, ha sokat játszom vele, és menni fog. És onnantól kezdve kerízzük a meccséget jobbra-balra. Na jó, van, te jössz. Jó, én akkor Genjit választom. Ebben annyira biztos volt, hogy meg is nyitottam már Genjit. Igen, ismersz, mint a rossz pénzt. Na, szóval Genji, ő a történet szerint Hanzo-nak a testvére, azt nem tudom, hogy az idősebb vagy a kisebbik testvére, és ő egy elsősorban egy ilyen hibrid, tehát közelharci képessége is van, de ugyanakkor távolra ható. Tehát az alapsebzése az, hogy ilyen shurikeneket dobál, és akkor ott lehet egyesével, és akkor ilyen pontosan céloz, vagy pedig egy kis szórással, de akkor egyszerre többet dobál. A mobilis képessége azt szerintem nagyon-nagyon durva, tehát így előre, egyenes vonalban előre így suhan egyet, de közben vág is egyet a karjával, és ami az útjába kerül, azt megvágja, és azonnantól kezdve vérzik. És akkor ez egy ilyen dotot hagy rajta, és hogyha nem kap healt, vagy pedig mit tudom én, nincs elég élete, akkor bele is döglik konkrétan ebbe a helyváltoztató mozdulatba, akin keresztül megy. Tehát ez is szerintem nagyon jó. Akkor az egyik különleges képessége, azt szerintem szintén nagyon durva, tehát lenyomod az E-gombot, és akkor elkezd így hadonászni a kardjával, és ez egy ilyen hárító mozdulat, és hogyha ilyenkor bárki lövi, annak konkrétan visszaküldi a töltényét. Igen, és ezért nagyon durva, hogy nem csak elpattintja valamerre, tehát a videó nagyon úgy néz ki, hogy tényleg arra húzta ki a hangsúlyt, hogy visszaküldi. Tehát, hogy akárhonnan érkezik az a projectile egyébként ismét, ami ugye érkezik, azt visszaküldi a feladónak, legalábbis arra a pozícióra, ahol állt a feladóval. Igen, azt nem tudom, hogy kell-e a visszaküldéshez célozni. Tehát, hogy így fókuszáljál a célkereszttel arra az emberkére, akire így rá szeretnéd zudítani ugye a golyózáport, amit te kaptál eredetileg, vagy pedig így random visszaküldi a feladónak a játék a szeretett csomagot. De én mondjuk ennek az utóbbinak jobban örülnék, speciál, de mindegy, tehát ez egy így nagyon-nagyon imbán néz ki, és a különleges képessége az, hogy előkapja a kardját, és akkor onnantól kezdve így közelharcba nagyokat suhint vele, és hát a kisebb, gyengébb karaktereket így egybe levágja, a nagyobbakat meg mondjuk kettő suhintásból, és ez nagyjából egy olyan 10 másodpercig tart, igen, és addig kell vele minél nagyobb károkat okozni. Úgyhogy ő lesz Genji, nekem tetszik, de valószínűleg elég nehéz lesz vele játszani. Úgyhogy... Illetve őnek egyébként a passzívja is nagyon érdekes, ugyanis van már ugye olyan karakter, pont Hanzo, akinek az a passzívja, hogy fel tud mászni falakon. Igen. Tehát, hogy ő fel tud, viszont ez ugyanazt tudja, de van neki double jump is. Igen, viszont ő tud duplán ugrani, tehát hogyha a levegőben még egyet jumpolsz, akkor ezért, tehát ő az a, tényleg az a kis külön utakon, oda ninjázni, oda szamurájkodni inkább egyébként, és és aztán szétcsapni őket. Tehát ő azért ő is egy elég érdekes karakter lesz, bár nem őt nem érzem feltétlenül. Oda szamurájkodni, mert hogy alapvetően nem ninja egyébként így felszerelés alapján, bár a rák se tudja lehet, nem vagyok ennyire benne a dologban, de nekem így a szamuráj jut inkább eszembe. Szerintem is inkább szamurájra hajaznak ezek. Igen, de hogy ezt meg hogyan mondod? Tehát így oda osonni fapapucsban. Ez oda szamurájkozni. Oda szamurájkodni. Már megint oda szamurájkodtál, kisfiam. Na, miben szamurájkodsz? Na, mondjad melyit. És van ugye az utolsó karakter, aki most érkezett, mely, aki egy nem annyira szépnek megrajzolt karakter, mert egyébként tök cuki az arca, mit tudom én, de hogy ő egy ilyen kis molettebb leányzó, aki nem biztos, hogy molett. Ja, lehet, hogy csak nagyon fel van öltözve. Igen, lehet, hogy csak fel van öltözve. És lehet, hogy lesz neki egy ilyen bikinis verziója majd később, egy ilyen skin. Skin, úristen, ölces lenne. Szóval ő így a fagyos északra érkezett, gondolom, történet szerint. Van egy fagyasztó sugara, ami így folyamatosan lő egy ilyen fagyasztó sugarat, hogyha folyamatosan kíséri vele az ellenfelet, akkor folyamatosan lassít, abban az esetben, hogyha ez elég ideig történik, akkor így stunnal egyet, és akkor az így nem mozdul sehova, és végre meghal a Tracer. Nekem egy szavam se lehet Tracer ellen a Winston mainemmel, tehát hogy ezt nem kikergetem a világból, de hogy igen, ő így lassít, egyébként pedig tud lőni ilyen jégcsapokat, és akkor az ténylegesen az a damage osztó fegyvere. Az egyik képessége, hogy körbeveszi magát egy jégcsappal, ilyenkor nem sebezhető, és cserébe gyógyul is. Ez az ice block. Úgyhogy ilyenkor így egy ilyen jégcsappá változik igazából. A másik képessége pedig egy elég combos jégfal lehelyezése, ami egyébként sok damage-et nem nyel el, így a videó alapján azért az látszik, hogy egy Bastion viszonylag hamar áttöri. Mondjuk a Bastion mit nem tör át viszonylag hamar, tehát hogy az alapján, ahogy amilyen gyorsan meghal, az a shield, mert hogy annak a jégfalnak egy eleme, nem is az egész jégfal, annak egy eleme, nagyjából egy olyan 200-tól 500-ig lehet HP-ja, mondjuk azért 500 lehet. Talán, mondjuk ez már egy kicsit sok. Na mindegy. És viszont ezzel ugye játékosokat is tud mozgatni, tehát hogy megemeli azokat a játékosokat, akik alatt kirakta, és ezzel kiemelhet egyébként csapattársat a problémából, mert hogy ugye nyilván át kell rá fókuszálni, felemelhet csapattársat olyan pozícióba, ahol el tud szaladni, mert valami emeleti dologhoz így hozzárakta, tehát hogy azért ezzel is segíteni is lehet, meg védeni is lehet, illetve elzárni is lehet nyilvánvalóan. Az gondolom neked is megvan, ahogy így odamész így ezzel így a kezdőhöz, és amikor indulnának a támadók, így befalazod őket, és így ha! Ott maradtok mind! Igen. Na mindegy, szóval, hogy ilyen lehetőségei vannak. Az ultimate-je pedig, hogy a vállán lógó robot, az így kirakja egy adott területre, és az ott végig fagyaszt, szerintem lassít, és a végén pedig egy damage-et dílál. Nem, talán. Szerintem közben is már sebzi őket, tehát az olyan, mintha a fegyvere működne csak AOE-be egy területen. Szóval azért az elég király, őt is azért elég sok helyütt lehet elég kényelmesen. Hú, hát ha valaki tud vele játszani, majd az nagyon-nagyon ütős tagja lesz bármelyik partnernek. Ja, nagyjából. Tehát mondjuk mindegyik karakter ütős. Ilyen. Tehát ez így van. Jó. Na hát ezek voltak az új karakterek, tehát ez derült ki, illetve ugye a játéknak az árazása. Nem tudom, akarunk még valamit az Overwatch-hoz mondani? Nyilván, de hát úgyse hagynánk abba soha az Overwatch-ról való beszélgetést, úgyhogy haladhatunk is igazából. Jó, tovább. Akkor szerintem menjünk sorra még az egyéb ilyen Blizzardos bejelentéseken, így a BlizzCon alkalmával. Ugye a StarCraft-tal indították a ceremóniát, egy StarCraft teaserrel, ugye most kedden, azaz holnap jelenik meg a Legacy of the Void, ami a Protoss kampányt és a befejezését tartalmazza majd a trilógiának. Mellesleg önmagában is játszható lesz, tehát nem kell meglegyen hozzá az első két rész, hogy ez így bárki játhassa. Ez egyébként, ez ugye nyilván mi hamarabb hallottuk, hogy standalone lesz. Valamikor az E3 idején derült ki egyébként. Igen, de azt hiszem már a... És hogy ilyen tök fura, mert mint ilyen tök fura, hogy itt... Ja, meg hát visszamenőleg, igen. Tudtam, hogy visszamenőleg a Heart of the Swarm is standalone. Ja. Úgyhogy ez holnap várható. És ami talán érdekesebb volt, az az, hogy ugye felmerült a kérdés már sokakban, hogy oké, most lezárják ezt az epikus történetet, és így StarCraft 2 trilógia teljes és komplet, és mindenki így a hetedik mennyországba jut. Viszont mi lesz ezután a StarCraft 2-vel? És erre már kínáltak némi választ, és ugyanis bejelentették, hogy jön a Nova Covert Ops, ami egy mini kampány lesz Novának. Azt nem lehet tudni, hogy mennyire mini, hány küldetés lesz, és hogy mennyibe fog kerülni egyáltalán, hogyan fogják beárazni, meg hogyan fogják a játékhoz csatolni, de a Blizzard abban gondolkodik, hogy most megpróbálják kicsit kibontani a StarCraft 2 univerzumát, és meglévő vagy új karaktereknek ilyen mini kampányokat készíteni, és azokat árulni. Hát még egyben ilyen mikrotranszakciós módszerrel gondolom én, tehát be lehet rá majd fizetni, és akkor kap az emberke egy ilyen pár küldetésből álló kampányt. Valami olyasmit, mint a Whispers of Oblivion Zeratulla, csak gondolom egy kicsit többet, jobbat. Szóval ez várható StarCraft szinten. Ami hát igazándiból egyrészt örülök neki, mert tényleg lehet, hogy még ebből egy tök jó dolog is kikerekedik, viszont nekem őszintén szóval egy picit csalódás, mert kicsit számomra ez úgy jött le, hogy a Blizzard most próbálja kisajtolni a maximumot az összes franchise-ából. Pontosan, illetve nem is ez, hanem legalábbis a StarCraft-ból biztos. Hát abból biztos. Tehát, hogy a StarCraft-nak nekem teljesen az érzésem, hogy az így az utolsókat rúgja, látja, a Blizzard is az utolsókat rúgja, és szeretnének még valamit kisajtolni belőle nagyon, de azért, na mindegy, szerintem azért a tiszteletet adjuk meg a játéknak, és hogyha ezek a külön kis küldetés sorozatok, ezek jók, akkor az tök király. Tehát akkor fejtsük ki a lehető legtöbbet, ismerjük meg a sztoriból a lehető legtöbbet, viszont ha nem, akkor inkább hagyjuk a rákba. Igen, tehát hagyjuk tisztességgel kimúlni, de amúgy, tehát a Blizzard tipikusan az a cég, aki megengedheti magának, mert egyszerűen annyi lelkes rajongójuk van, beleértve engemet is, akik tényleg kijön valami, egyből rárepülnek függetlenül attól, hogy az micsoda, meg mennyibe kerül, meg hogy... Tehát így mindentől függetlenül, és ezt így megtehetik, csak ugye ne essenek át a ló túloldalára, hogy elkezdik ezeket az embereket úgymond megfejni, mint ahogy azt más nagy cégek csinálják. Ettől függetlenül én most nem azt mondom, hogy ez fog történni, meg Isten ne adja, csak bennem egy kicsit azért ez így felmerült, és egy picit úgy negatívan csapódott le, hogy most oké, befejezték a StarCraftot, és ahelyett, hogy valami új projektbe vágnának bele, még inkább ebből próbálják meg kisajtolni, amit lehet ilyen kis mini kampányokban. Blizzard azért viszonylag ritkán indít új univerzumokat. De nem is az, hogy új univerzumot, hanem... Tehát itt már felmerültek olyan dolgok, hogy Warcraft 4, esetleg Starcraft 3, vagy pedig egy vadonatúj RTS, csak hát ugye az RTS most éppen nem éppen a legnépszerűbb stádiumában leledzik. Nem nagyon. De mindenképp szeretnének valami munkát adni annak a csapatnak, aki ugye eddig a StarCraft-on dolgozott, és úgy tűnik, hogy most ez lesz a következő időszakban a munkájuk, hogy ilyen mini kampányokat készítenek majd a StarCraft 2-höz, ami igazándiból költséghatékony, mert ugye nem kell egy új engine-t készíteniük, hanem csak inkább összerakniuk egy jó kis CGI-t, összerakniuk jó küldetéseket, meg pár új modellt, ugye, meg ilyen átvezető blokkokat. Egyébként lehet, hogy egy olyan kampányt, olyan minőségi kampányt kapunk, mint ami az előzőekben volt, csak terjedelmében kisebbet, abból én abszolút együtt tudnék élni, tehát nincs abban semmi gond. Csak egy kicsit úgy tényleg ez az érzete volt, hogy most úgy nem akarnak belefetszölni túl sok energiát, de azért szeretnének belőle még jó sok pénzt látni. És tehát ezt eddig így nem szoktuk meg tőlük, de tehát az változnak a dolgok az időben, tehát lehet, hogy most ők is így erre ráállnak egy picit. Azt neki tudja. Én azért bízom benne, hogy ők nem fognak azért csalódást okozni az embereknek. Még akkor se, hogyha ilyen olcsóbb megoldásokhoz nyúlnak. Reméljük mindenféleképpen őket. Szóval StarCraft fonton igazándiból ezek voltak a főbb dolgok. Nem tudom, te hozzá szeretnél még bármit ezekhez így tenni? Nem, egyáltalán nem. Jó, aztán a StarCraft után a következő dolog, ami így szóba került, az ha jól emlékszem, az új WoW-os mozifilmnek ugye a trélere. azt nem tudom, látta, de... Láttam. És te, mint aki nem élte le a fél életét a World of Warcraftban, mit szólsz hozzá? Pontosan úgy, mintha nem éltem volna le a fél életemet a World of Warcraftban, amint megjelenik, meg fogom nézni moziban. Enni fogok mellett egy nagyon-nagyon jó nachoszt, és a történet a lelkemben le van zárva. Tehát, hogy ez nem az, amit mit tudom én, egy új Star Wars számomra, hogy így, úristen, most várom, most azonnal kitöljek meg azért, hogy igen. Hogy ezt most így azonnal így megnézhessem. Ígéretes, mert hogy az a baj, hogy nem mondanám, hogy ígéretesnek néz ki, mert ez csak kinézet, érted, az alapján nem lehet megítélni még egy filmet se. Nagyon jól nézett ki. Az biztos, tehát meghajtották ott a CGI-t, meg ahogy néztem, elég sok élő szereplős rész is van benne, hála égnek, de... Tehát... Nagyon fura egyébként, hogy mondod, hogy hála az égnek, mert ugye az általános vélekedés erről pedig az volt nagyon-nagyon sokáig, lehet, hogy most már nem, de hogy nagyon-nagyon sokáig, hogy nagyon sokan felháborodtak azon, hogy a Blizzard miért csinál élőszereplős CGI-t, ment élőszereplős filmet, amikor a CGI nagymesterei, és... Ezt mondjuk aláírom. És hogy az egészet megcsinálhatnák szintiszta CGI-ból, de egyébként én emiatt nem aggódnék, a film valószínűleg így is szintiszta CGI lesz, Úgyhogy have fun, mindenkinek igaz lett végül. A története egyébként azt az időszakot dolgozza föl, amikor az orkok átjönnek először így a Dark Portálon, és összeakasztják a bajszukat a szövetség katonáival, és akkor ugye lesznek olyanok az orkok között, akik úgy nem feltétlenül akarják minden embernek a vérét ontani, és akkor lesz ott egy belső konfliktus, de ott elég nagy ilyen WoW lore van mögötte, tehát igazándiból itt egy hatalmas nagy mozi szériát lehetne készíteni, de ők ezt a részét választották a történetből, ami egyébként szerintem egy nagyon jó választás. Én, mint ugye World of Warcraft rajongó és játékos 7 évig, de most már... De most már tiszta. Most már tiszta vagyok egy nagyjából 3/4 éve, és most taps, igen. Tehát az anonim vovosok gyülekezete. És nekem tetszett, nagyon tetszett, tehát tényleg visszahozza azt a hangulatot, amiért az emberek nagyon szerették, vagy szeretik a World of Warcraftot, és állítom, hogy csak azért, mert megnézték, vagy majd meg fogják nézni ezt a mozifilmet, nagyon sokan még esetleg visszairatkoznak a World of Warcraftba, mert tényleg azt a hangulatot azt így nagyon jól megfogja, meg hát azok a jelenetek, amikor ott így a griff madárra így ráugrik ilyen lassított felvételbe, meg ott ugye benne van a szem, így Orgrim Doomhammer, meg a Gul'dan, meg így csomó ilyen nagy név a történet szempontjából, tehát mindenképp a World of Warcraft rajongók az szerintem így garmad légiókban fognak a mozikba tolulni miatta, legalább egyszer, de lehet akár többször is. Szóval... Valószínűleg erre készülnek egyébként. Igen, igen. Tehát szerintem ez egy nagyon jó kis popcorn film lesz, ha más nem. És még azoknak is emészthető lesz, akik amúgy nem nagyon vannak benne ebbe a World of Warcraftban, mert nagyon szeretném egyébként. Kapnak egy jó fantasy mozit, ami látványos lesz, el lehet alatta morzsolni egy kis popcornt, egy kis nachoszt, meg üdítőt, ugye, és szerintem történetben, ha a Blizzard alá teszi azt, amit a játékai alá szokott, akkor az se lesz rossz. Meg hát ugye a történetet igazániból tudjuk, mert ez már mind megtörtént ugye a játékban. Én nem. Jó, de alapvetően a történet maga az már ugye adva vagyon, úgyhogy sok mindent nem lehet elspoilerezni, de ha valaki utána akar nézni, akkor már most tudja a forgatókönyvet, de szerintem ez egy olyan mozi lesz, amire talán még én is beülök, és hozzáteszem, hogy 2 éve voltam utoljára moziban. Nem tudom, mit néztem meg, de 2 éve voltam utoljára moziban. Idén belelkesültem így a Jurassic World-re, de nem mentem el, meg a Terminator Genesis-re, de arra sem mentem el, de erre lehet el fogok menni még külön. Úgyhogy World of Warcraft film, és június 10-én. Szeretek moziba járni, és jelenleg az a legnagyobb traumám, hogy nincs mire elmenni. Mármint, hogy lenne az új James Bond, amire én szívesen elmennék, lehet, hogy bátyámmal el is megyünk, de arra meg asszonyka nem szeretne elmenni. Hát nekem meg az, hogy nincs időm se elmenni, tehát így... Idő akad, este 10-től is vetítenek. Jó, nem, mondjuk nektek, tehát gyerekkel nem tudtok mozimolni, ezt azért igen, az más. Igen, nekem ez jó, másodszorra lyukadtunk ki erre a dologra egyébként. Hát ez nekem így előjön mindig, de majd csak gyerekkel is majd megyünk egyszer. Na, úgyhogy a World of Warcraft film az június 10-én érkezik. Szerintem erre elmegyek, így vagy úgy megnézni. Ha más nem, akkor így egyedül beülök a moziba. Asszonyka, nagyon szívesen vigyázz addig a kölökre. Hát majd megbeszéljük így, a csajok megnézik, vagy babáznak, mi meg beülünk addig a mozizni. Ó, én nagyon adom. Na mindegy, szóval mehetünk is tovább. Jó, megyünk. És akkor legalább te tudsz mondani is hozzá információkat, hogyha esetleg valami nem tiszta. Jó, a következő, és most egyébként abban a sorrendben haladok, ahogy a nyitó ceremónián is jöttek az információk és a trélerek. Egyébként ez a nyitó ceremónia egy tréler orgia volt így mindenki számára, tehát így folyamat másfél órán keresztül jöttek. Az a Heroes of the Storm volt, ahol hát több új dolog is érkezik a közeljövőben. Először is kapunk három új hőst. Az egyik az Greymane, aki a Worgeneknek a vezetője, akik hát így át tudnak változni farkas emberekké lényegében, és hát ő is ezt fogja tudni. Tehát a farkas, az jól láttam, ilyen közelharcba sebez, egyébként maga az emberkének van egy puskája, és azzal lövöldöz, és akkor így dinamikusan tud váltani a két forma között. A másik karakter egy nimfa, vagy hívják már ezt, egy ilyen kentaur csajszi, de lehet, hogy nimfa, tehát hogy így az alsó teste egy őzike, a felső teste meg egy elf, és akkor így ilyen dárdával ott így dobálta az ellenfelet, tehát ilyen eléggé agilisnak tűnt, tehát így ugrál jobbra balra. Ő egyébként melyik, mert ez WoW gondolom, de hogy ez ő így, WoW. Ő WoW. De ugye így meg is WoW. Van a sztoriban is amúgy. Ez a Lunara, vagy hogy hívják? Esküszöm, most hallok róla először, tehát így őt szerintem így adtak neki egy nevet, de ugyanilyen volt egyébként a kis sárkány, a Brightwing, tehát őt is csak így berakták, és adtak neki egy nevet, és valószínűleg még lesz egy-két ilyen karakter, de hát igen, kellett egy ilyen karakter, van hozzá modell, van hozzá egy figura a játékból, és akkor hát már csak el kell nevezni, és akkor találtak egy nevet. És a harmadik karakter, aki a legérdekesebb, az Cho'Gall, egy kettőfejű ogre, és ő azért nagyon érdekes, mert ő lesz az első co-op hős, tehát a két fejét két játékos külön irányítja. Na most ez abban merül ki, hogy egy test, de viszont a képességeiket két játékos szórja abból az egy testből. Viszont ez számomra több kérdést is felvet. Igen, számomra is. Jó, a matchmakinget még el tudom képzelni, hogy rányomsz arra, hogy Cho'Gall-lal vagy okay, és akkor egy olyan meccsbe sorsol be, ahol szintén valaki a Cho'Gall-ra nyomott, és akkor random megkapja egyik az egyik fejét, a másik fejét, és akkor úgy összeáll. Viszont ki a retek fogja irányítani a testét? Tehát, hogy merre mész konkrétan? Ki a retek irányítja a testét, illetve hogy lehet annyira erős Cho'Gall, hogy kibalanszolja azt, hogy egy híróval kevesebb van a teamben? Igen, tehát valószínűleg mocskos sok HP-ja lesz, és a képességei is mocskosan nagyokat fognak ütni, ellenben az irányítás az nagyon érdekes lesz. Nem tudom, hogy ezt hogy oldják meg. Az a helyzet, hogy alapvetően engem nem kapott el a Heroes of the Storm, játszottam vele többször is, vissza is tértem, és volt is olyan, hogy belelkesedtem, és ilyen 6-8 meccsig tartott, de tényleg, tehát 6-8 meccsig tartott, viszont utána elhalt ez a lelkesedés, viszont ez a Cho'Gall nagyon érdekel. Igen, tehát engem ez így technikailag is érdekel, hogy ezt hogy oldják meg, hogy tényleg a két játékos ne egymás játékát trollkodja szét, de mindesetre ez egy ilyen előremutató próbálkozás így a játékban, és hát kíváncsi leszek rá, hogy mi lesz. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon különleges ötlet. Igen. Ez egy nagyon különleges ötlet, ez nagyon király. Ilyet mobában még nem nagyon láttunk szerintem. Nem. Úgyhogy már csak ezért is kíváncsi vagyok rá, hogy ebből mit lehet kihozni. Aztán jön egy új pálya, ami ilyen kísértetes lesz, de sokat még nem tudni róla, legalábbis csak eddig jutottam vele. Ami viszont még érdekesebb, hogy jön egy új játékmód, az aréna, ami ugyanolyan random őrület lesz, mint a Hearthstone-ban, tehát random hősök közül választhatnak az emberek. Azt hiszem, ha jól tudom, mindenki egyszer három random hőst kap, és az egyiket választhatja ki. Szíve szerint. Random lesz, hogy milyen pályán lesznek, és hogy mi lesz a pályán a feladat. És akkor ott mutatták, hogy előállhat olyan helyzet is, hogy lesz 5 illidem, 5 illidem ellen. Jó, mondjuk erre elég kicsi a valószínűség, igen, de, igen, de lehet ilyen is. És ez szerintem barom jó. Tehát, hogy Hearthstone-ban működik az aréna, pont azért, mert random, akkor itt miért nem működjön? Egyébként simán, és ilyen tök jó fanolósnak tűnik. Igen. Úgyhogy ezek várhatóak a Heroes of the Storm tájéken, szerintem az aréna az mindenképp egy nagy jó dolog lesz, és hát igazándiból az új hősöknek is örülünk, és hát legfőképpen kíváncsian várom, hogy Csogál az, hogy fog szuperálni, meg igazán, hogy igen, a, meg. Ő nagyon érdekel engem is, tehát ezért ez... Mert konkrétan ez most tényleg az a dolog, ami hogyha jól sül el, akkor akár meg is reformálhatja ezt a MOBA műfajt, hogy olyan hősök lesznek, amik már ilyen... Tehát én még azt is elbírám képzelni, hogy lesz egy hős, a hős, és azt egyszerre 5 játékos irányítja. Tehát ez igen, tehát egy... Egy ilyen hatalmas nagy bástya. Egészség. Javulást. Elnézést. Tehát, tehát ez már az a MOBA-knál is egyszerűbb dolog. Tehát én viszem ezt a karját. Ja, igen, és akkor gondold vele, egy ilyen mozgó őrbástya, és akkor így mindenki lő belőle szana szét, és akkor így megindul, és a másik csapatnak az a feladat, hogy valahogy megállítsa. Van egy könyvsorozat, ami egy ilyen nagyon érdekes alternatív univerzumban játszódik, az a lényege egyébként az egész alternatív univerzumnak, hogy az első világháború előtt játszódik maga a sztori, meg az első világháború alatt, és... A tengelyhatalmak azok ilyen nagyon fejlett gépeket építenek, mármint úgy, hogy gőzhajtású lépegetőket, tehát ilyen egész hadihajók mászkálnak a szárazföldön, így lábakon, meg ilyenek. Uh-huh. Az Antant pedig ők darwinisták, és hogy Darwin felfedezte már, hogy hogyan lehet génmódosítani, génmanipulálni, de hogy ilyen teljesen első világháborús, és ők meg ilyen, mit tudom én, bálnából, meg baktériumokból, meg ilyenekből csinálnak léghajókat, meg ilyenek. Az kemény. És a gépesített emberkék oldalán van olyan, hogy... hogy egy ilyen elefántszerű robot Törökországban, és a 4 lábát 4 külön ember irányítja. És hogy azzal milyen vicces lehet így menni A-ból B-be. Fú. És hogy, és, ja, mondjuk ez egy elég különleges univerzum maga, a könyv egy gyerekregény, a gyerekregényebb gyerekregény fajtából, de ennek ellenére egyáltalán nem bánom, hogy elolvasnak, tök jó volt. És csak eszembe jutott erről a 4 láb külön irányításos dologról egy ilyen kis gondolat. Ja, bár mondjuk az ilyen csapatépítő játékoknál az a nagy tanulság, hogy elsőre iszonyat nagy botlások vannak, meg egyáltalán, ha eljut valami Leviathan, kis társaság. Egyébként kérdezték a könyvszímet, Leviathan az első részé, aztán Behemoth valamelyik, de szerintem a Behemoth a harmadik, és a második kötetnek a neve szintén valami ilyesmi. Nem fogom most megtalálni. Mindegy, hetünk. Oké. Okay. Jó, és hát a Heroes of the Storm, Blizzard, a játéknevekkel talál ki valamit, mert most már túl egyformák. Tehát a Hearthstone-nal kapcsolatban érkezik egy vadonatúj kaland, egészen pontosan holnap, ha jól, nem, 12-én elnézést. Az viszont jó. Mert én úgy készültem, hogy holnap valamiért, ne, mindegy, ez csak szabadság, csak 2 játék jelenik meg holnap. Yeah! Yeah! Szóval League of Explorers kaland érkezik 12-én, azaz csütörtöki napon, ami 45 új kártyát és egy 4 szárnyból álló kis hát dungeont tartalmaz, és a 4 szárnya 4 héten keresztül jelenik majd meg, tehát minden héten kapunk egy új szárnyat, és a 4. hét végére ugye mind a 4 elérhetővé válik, ezeket meg lehet venni egybe, kicsit olcsóbbért, vagy pedig külön, picit drágábban, vagy pedig ugye a játékban található aranyér is teljesen ingyen, hogyha valaki kifarmolja ugye a 700 goldot szárnyanként. Gondolom ez az a kategória, amit soha senki nem farmol ki, nem tudom mennyi ez a gold, de hogy így... Egy hét alatt pont összejön annyi egyébként, ha valaki minden nap játszik vele, és megcsinálja a napi küldiket, úgyhogy ezt abszolút meg lehet úszni ingyenesen is, de ettől függetlenül szerintem rohadt sokan be fogják vásárolni, még talán én is. Na, viszont ami a lényeg, hogy ez tök jó, hogy új kártyák jönnek, aminek tökre örülünk, viszont ez nem oldja meg a játék problémáját, ami ugye avval köthet össze, hogy az új játékosok most már túlontúl sok lappal találják szembe magukat, ami hát elijeszti őket attól, hogy jobban elmélyedjenek a játékban. Ez nem is fogja megoldani soha, mert hogy ugye a játékosok, akik már ott vannak, azok azt igénylik, hogy egyre több és több legyen, akik meg kin vannak, azoknak meg azt kéne, hogy mondjuk így ne. Igen, és igazándiból ennek majd fogok szentelni egy külön videót, de én véleményem szerint inflálniuk kéne a régi lapok árait, és akkor az új játékosok azokat gyorsan be tudják szerezni. És ráadásul a régi kártyák közül is sok olyan van, ami a jelenlegi metajátékban úgymond nem jó, ezért nem is kell őket beszerezni, viszont van sok olyan, ami meg jó, és mai napig kell, sőt ez egyenesen van, hogy kötelező, és azokat viszont gyorsabban be tudják akkor szerezni, és akkor hát ha nem is egy-két nap alatt, de mondjuk egy-két hónap alatt fel tudnak zárkózni, relatíve sikerélményekkel gazdagodva, és nem az van, hogy két hónap alatt kvázi megszereztem hármat azok közül a kártyák közül, amik kellenek, és akkor még állandóan kikapok, meg nem tudom felvenni sose a versenyt, ha csak nem költeném el rá két havi fizetésemet, úgyhogy ez tényleg az a probléma, amit meg kéne oldani. Hát ez a kis dolog nem ezt oldja meg, ez tényleg egy ilyen kis extra bónusz még így a karácsony előtt, de tény, hogy ezen már a Blizzard is aktívan agyal, hogy tudnak megoldani. Én most mondjuk egy perc alatt elmondtam a megoldást, hogy inflálják a lapok árait, a régiekét, és csak a legújabb szettek kerüljenek annyiba, amennyi, és a többi az meg mondjuk 30-50-75%-kal legyen olcsóbb a jelenlegihez képest. És igazából ennyi lenne szerintem a Magic, de hát ezt majd a Blizzard ugye kitalálja. Azért, kitalálják okosan. Ja. Igen, azért egy free-to-play játékról van szó, tehát mindenki ingyenesen belevághat mindenféle kötöttség nélkül, és szerintem mondhatjuk azt, hogy jelenleg a legnépszerűbb ilyen kártyajáték jelenleg, aztán ugye ki tudja, azért készülnek még más kártyajátékok is, főleg most így a Hearthstone sikerén fellelkesülve, de a tagadhatatlanul a Hearthstone viszi a pálmát. Nagyon nagy előnye van, nem fogják azt ilyen nagyon gyorsan befogni. Hát nem. Minden esetre én kíváncsi leszek, mert van egy-két igen jó pofa kártya benne. Egyébként jön egy új mechanika is, ami egy ilyen kellemes átmenet lesz a random elmebaj és a játékosnak így a választása között. Ez a felfedezés mechanika lesz, vagy discover. Ha ilyen van, akkor a játék felcsap három random kártyalapot valamilyen szisztéma szerint, ezt mindig megmondja, hogy mi alapján fedezi fel őket neked a játék, tehát lehet, hogy mondjuk csak egy manás lények közül csap föl neked, és azok közül a játékos választ egyet, hogy melyiket kéri a kezébe, vagy a csatatérre, vagy több mindegy, tehát valahova, ahova szól a ez szerint. Aztán már nagyon random, te jó Isten, és akkor ezzel megnyerni egy versenyt, igen, igen, tehát így a fele random, mert mégiscsak random lapok közül választ a játékos. Ugyanakkor benne van a lehetősége, hogy mégis a legjobbat válassza ki, vagy ami az adott szituációban neki a legjobban jönne, vagy pedig ugye a legkisebb rosszat a három közül. És szerintem ez az arany középút, ugye a Hearthstone random mindensége és a skill, a játékos skill között, ami úgy középen van. Azért egy kártyajátékról van szó mégiscsak, ahol a randomítás igenis, meg a lapjárás egy nagyon fontos szempont, és én mindig mosolyogok azon, hogy így Hearthstone bajnokságok, mérkőzések, és az emberek így álló ovációval tapsolják meg a random generátort, tehát hogy így Szép volt, random lett. Mi esélye volt ennek, de random! Igen, ettől függetlenül nagyon vicces, de attól még mindig egy dobókockának éjjeleznek a játékosok, és csak ezt így ugye egy virtuális dobókockának ráadásul, és csak nem is egy igazi dobókockának. Ja, nem nagyon realizálják sokan. Na, szóval Hearthstone-ban ennyi várható, hát igazándiból itt a Blizzard tartja ezt a 3-4 havonta egy új kiegészítő vagy kaland sémát, és valószínűleg, ha ez így marad, akkor a következő ilyen Hearthstone bejelentés, újítás, változtatás az március-április környékére várható, ami hát egybeesik majd ugye a StarCraft Nova kiegészítőnek az érkezésével, ha jól tudom, mert az is 2016 tavaszára lett ígérve, illetve ugye az Overwatch megjelenéssel, úgyhogy itt még egy izgalmas tavasznak nézünk, Blizzard tavasznak nézünk elébe. Blizzard tavasza. Igen, de jól hangzik. Úgyhogy, ja hát még én személy szerint most még a Hearthstone-nál maradva nagyon szeretném, hogy belerakják a mérkőzések visszanézhetőségét. Tehát ó, ezt az Overwatch-hoz is jöhet. Konkrétan az, hogy nem tudom visszanézni azokat a mérkőzéseket, amikor nem pörgött a kamera, és természetesen akkor volt a legelképesztőbb manőver benne, amit így kb. 1000-ből egyszer húz ki az ember, az fáj. A Overwatch, azt hallottam egy ilyen ötletet, hogy egy ugye replay, tehát a replay lenne a legjobb, de hogy mekkora király lenne, hogyha felajánlaná azt, hogy az, aki szerepelt a Play of the Game-ben, az letölthetné, vagy rögtön konvertálhatná YouTube-ra. Igen, az mondjuk nem lenne rossz, de úgy alapból se, tehát az úgy mindenki. Tehát az a player of the game az egy akkora jó funkció szerintem. Az annyira fun, és tényleg megadja. Állunk a végén, és felháborodunk, amikor béna volt. És hogy én mennyivel jobb vagyok, és amikor meg jó volt, akkor meg így, ez tényleg jó volt. Igen. És végül ugye bemutatták a World of Warcraft Legion-nek a cinematic trailerét, ami hát szokásos módon, ha most a pandásat nem számítjuk ide, akkor nagyon epic volt és nagyon jó volt, és tehát lehet, hogy még ki fogom próbálni. Igazándiból a World of Warcrafthoz én csak annyit fűznék hozzá, hogy én érzésem szerint ez lesz az utolsó kiegészítője a WoW-nak, aztán szép lassan vagy free-to-play lesz az egész, vagy pedig ugye átadják az enyészetnek, és egy idő után valamilyen szinten majd le fogják minimalizálni az egészet, hogy egy ilyen aksiról elmenjen, aminek el kell menni, és akkor így hello. De tehát itt ebbe annyi mindent belepakolnak. Rákötik egy krumplire. Azaz. És majd GLaDOS lesz a menü hangja. Igen. De tényleg, tehát itt, ez olyan, mint egy ilyen jutalom végjáték, és ebben így mindent beletesznek, tehát lesznek Demon Hunterek, visszajön Illidan, aki ráadásul lehet, hogy még jó fiú is lesz a végén, jön a Légió, jön Sargeras, bekerülnek végre a legendás fegyverek, amiket lehet használni gyakorlatilag végig a kiegészítő során, és még mi van? Tehát így valószínűleg nagyon sok történeti szállat is el fognak benne még varni. Köztük Sylvanasét, aki hát a trailerbe is eléggé derekasan kiveszi a részét az akcióból. Úgyhogy... itt... Valaki egyébként nagyon azt írja, 13-án fog jönni az új Adventure. 13. Ó, lehet, hogy mi 13-án pénteken kapjuk meg ugye az időeltolódás miatt. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy az újat úgy írja, hogy rövid új és ketyé. Tudja ezért... Nem feltétlenül egy mindent felülíró komment, csak gondoltam, hogy soha nem fogja befogni, hogyha ezt nem mondjuk el. Pedig köztudott, hogy elipszilonnal írják. Igen. Hárommal. Igen. Na, úgyhogy ezek voltak szerintem így a BlizzConon a legfontosabb dolgok. A Diablóról nem sok szó esett. Egyedül azt mondták el, hogy jön a 2.4-es patch, ami valószínűleg nagyon jó lesz elmondásuk szerint. Én azt nem tudom, hogy mi lesz benne pontosan, úgyhogy ennek így nem jártam utána, bevallom őszintén. De azt tudom, hogy a Diablo úgy egyre viccesebb és jobb lesz így az idő múlásával. Most spoiler következik, a Reaper of Soul kiegészítő végén ugye a történet úgy zárul le, hogy erősen nyitva hagyják a lehetőséget arra, hogy Diablo újra testet öltsön, és visszatérjen a játékba, és könnyen lehet, hogy ez egy újabb kiegészítőben fog manifestálódni, de az is lehet, hogy majd lesz egy Diablo 4. Bár én mondjuk egy kiegészítőre tippelnék, ha csak így a StarCraftból indulunk ki, ugye ott van a Diablo, megvan a játék, megvan a motor, arra még ráépíteni egy új sztorit, meg egy-két extra mechanikát, az sokkal egyszerűbb, mint egy új játékot a nulláról felhúzni. Ez mondjuk teljesen biztos. És nem olyan rég egyébként a Diablohoz is kerestek még fejlesztőket egy be nem jelentett dolog kapcsán, úgyhogy lehet, hogy itt jövőre, a jövő következő BlizzConon lesz valami diablós dolog még itt bejelentve. Aminek örülök, mert egyébként Diablóval is elég sok órát elpötyögtünk. Úgyhogy ez egy jó, jó kis történet. Nem tudom, én így ennyit tudtam a BlizzConról összeszedni. Neked van valami még abba a press doksiba? Van. Rengeteg, rengeteg minden van, de nem olvastam végig, úgyhogy sem tudok megosztani. Már csak az oldalszámok alapján is elég combos dolgok lehetnek még ebben, és mindenféleképpen átrágom majd magam, de ugye ez ma reggel érkezett, úgyhogy nem volt időm átolvasni sajnos se dolgot. Jó, hát akkor ez volt az idei BlizzCon, fiúk, lányok, a mi kis olvasatunkban. Igazándiból az Overwatch volt az, ami egy ilyen eléggé fontos és sokak számára sokkoló bejelentés volt. Az összes többi meg ugye a szokásos jó. Illetve ugye az Overwatch-sal kapcsolatban megjelent az első Heroes of the Storm Overwatch-os hős, ez még nem jelent meg, de szóba került. Ja, hogy az is első, lesz. Az is Tracer. Tracer, hogy az, aki megveszi mostanában a 60 eurós kiadást, az megkapja Tracert. Ingyen. Gondolom majd a megjelenéskor ingyen megkapja Tracert a Heroes of the Stormban, úgyhogy jönnek az Overwatch-os hírók is. Igen. Az jó. És őket egyébként viszonylag könnyű adoptálni, mert hogy ők már eleve MOBA stílusban vannak összerakva. Mm-hmm. Tehát, hogy nekik nem kell azon gondolkozni, hogy mi legyen a képessége, hanem elég azon gondolkozni, hogy hogyan valósítsuk meg a képességet. Hát igazániból szerintem csak Ctrl-C, Ctrl-V a karakter, leginkább, modell, igen. Meg képesség, meg minden, és akkor csak egy picit kell rajta ott így Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, kész. Igen. És akkor így az összeset be tudják pakolni pikpak a Heroes of the Stormba. De jó ez, tehát így a Blizzard az nagyon, nagyon érti a termékkapcsolást így a játékai között. Az egyetlen dolog ugye, és ami egy picit visszaüt, hogy ha kiadnak egy új játékot, az ugye a többi játékuktól kannibalizálja el ugye a játékosokat, meg a rajongókat, legalább ideiglenesen. Tehát nekik ezzel kell igazániból szerintem számolniuk. Tehát jók a játékaik, és imádják őket az emberek, viszont most ugye kijött a Heroes of the Storm, akkor az elvette egy adag játékos, mit tudom én, a Diablo-tól, a World of Warcraft-tól, a Starcraft-tól, aztán most kijön majd az Overwatch, az meg elvesz a Heroes of the Storm-tól egy adag játékos, meg az összes többitől ideig óráig, aztán majd ki tudja, és akkor így ők folyamatosan így egy ilyen adott játékos ökoszisztémát rotálnak így a játékaik között, bizonyos százalékba, tehát azért folyamatosan jönnek új játékosok, meg mennek ki a rendszerükből, de tehát érted, tehát így folyamatosan pörgetik ugyanazokat az embereket, köztük engem is a játékaik között. Én most az Overwatch-nál ilyen abszolút új, tehát én most azért eléggé eltávolodtam, hogy a Starcraft-tal kicsit megromlott a viszonyunk, kedves mutaliszkek. Azóta én így nem annyira foglalkoztam a Blizzard játékokkal, mint foglalkoztam, hogy követtem őket, de nem játszottam őket ténylegesen. Viszont most az Overwatch-sal nagyon csúnyán visszahúztak. Tehát, hogy én nem is tudom, mi húzott be utoljára ennyire. Mm. Nem, de tényleg nem tudom, nem durva. Hát ez van. Jó, akkor utolsó napi rendi pontunk, hogy elmeséljük, hogy mivel fogjuk tölteni a következő egy hetet. És itt valószínűleg lesz egy közös pont. Az Overwatch-on kívül. Most elbizonyítottam. Rengeteg streammel vagyok lemaradva. Most a hétvégén egy kicsit rápihentem, mert az múlt hét azért az elég húzós volt. Le is vagyok maradva két Xboxos játéknak a streamjével, a Halo 5, illetve a... Nem, a Tomb Raiderrel még nem vagyok lemaradva, az még nem jelent meg. Szóval a Halo 5, a Halo... Akkor holnap leszek lemaradva. A Halo 5 és a Tomb Raider streamje az még mindenféleképpen előttem áll, hogy a héten megtörténik-e, az egy kicsit érdekes kérdés. A Fallout 4 az mindenféleképpen egy content lesz, tehát annak mindenféleképpen kell, hogy streamje történjen, arra nagyon-nagyon rá lelkesedtem arra a játékra, de nagyon. Nagyon. Az, hogy egyébként milyen tartalom lesz, azt nem tudom, rengeteg ötlet kavarog a fejemben, és szeretném elkezdeni őket végre meg is valósítani, mert folyamatosan csak tologatom, és nagyon-nagyon haragszom már magamra, de ugye ezt nyilván észrevettétek a streamekből is, ennek ellenére nyilvánvalóan szombaton play-t, és utána két héttel budapesti play-t, szóval van mit csinálni bőven. De igyekszem, tehát hogy így holnap már lélekben felkészültem arra, hogy a 10-től van megbeszélésünk, úgyhogy gyakorlatilag még van esélyem időben haza is érni, és akkor időben csapatni egy Fallout 4-et. Fallout 4 stream akkor lesz holnap, hogyha Hát igazából mondhatjuk, hogy biztos, hogy lesz Fallout stream holnap, mert hogyha nem érkezik meg a PC-sem, akkor Xboxról, de hogy azt meg én nem annyira szeretném, szóval valószínűleg valószínűleg egy PC-s PC stream, tehát hogy szerzek holnap egy PC-s Falloutot mindenféleképpen. Ennyi részemről. Jó. Tehát ezért kövessétek Sirius csatornáját, youtube.com/pingvinharcos, és lájkoljátok a Facebook oldalát nagy erőkkel. És nálam ugye a közös pont az a Fallout 4 lesz. Erre utaltam. Azt hittem van valami programunk, amit elfelejtettem. Ja, még nincs. Vagy ilyet, hogy jössz, Debreceni Plate az egyetlen, ahol jössz, vagy ilyenek, és így jó, majd a vidéki Plate-ek közül. Nem, okay, az nem okay. Fér bele sajnos nekem idén. Csak a budapesti. Ezt egyébként mondom mindig mindenkinek, hogy én csak budapestire tudok most menni, idén biztosan, ugye a baba miatt, aztán majd jövőre meglátjuk, de idén a 28-a, a 29-e, 28-a biztos, a 29-e még kérdéses. Meg hát még eleve nem kaptam semmilyen meghívót, úgyhogy még ki tudja, lehet, hogy nem is megyek egyáltalán. Tehát itt hova? Play-re. Hova nem kaptál meghívót? Hát még nem kaptam semmilyen ilyen hivatalos e-mailt, levelet, csak így beszéltünk róla. Jaj, de nem kapsz ennél soha hivatalos, szokd már meg, hogy intézem az ügyeket. Ez így néz ki, az hivatalos meghívó, gyere! Ja jó, ezt most nem neked, de most nem azt mondtad, hogy más intéz, vagy ezt nem értem. A videósokat én intézem. Jó, mindegy, jó. Talán... Az visszakerült hozzám, az e-sport nem, a videósok visszakerültek hozzám. Jó, de a az volt tőlem a hivatalos meghívó, az így néz ki, gyere, come. Jó, come, oh, get over here, na. Ó, ja, igen. Na, szóval 28 az biztos, a 29 még kérdéses, mert ilyen nagy családi banzáj van délután, és akkor arra valahogy oda kell érnem. Gamer banzáj van. Ezt mondd meg a családomnak is. Imetsz, akkor... neked kérek. Hát, sajnos nem tudnak szolgálni sokkal. Na, a lényeg az, hogy akkor Fallout 4, azt még nem tudom, hogy holnap este nekiállok-e streamelni vagy sem, de szerdán mindenképp lesz Falloutos videó már fönn a csatornán valamilyen formában. És hát holnap jelenik meg a Legacy of the Void is, amit ugyancsak szeretnék minél előbb kipróbálni. Ott még nem döntöttem a formátum mellett, mert hát StarCraft, tehát most ott... Nagyon nincs mit mesélni, megmondani, a kampányban meg nem feltétlenül akarok így elsőre belevágni, meg elspoilerezni, meg minden. Úgyis föl lesz egy kis millió videó belőle, viszont ott szeretnék megint így belevágni a brutál nehézségi fokozatba, és ezt így videókban rögzíteni, amennyit tudok, meg amíg ki nem fulladok, úgyhogy lehet, hogy ott lesz egy ilyen brutál nehézségi fokozatos dolog. És... Úristen, ezek a kutyák. Feszültséget érzek, igen. Szerintem megjöttek, és akkor így már jelzik, hogy itt vannak az emberkék, megjöttek a anyáik. Na, úgyhogy StarCraft is lesz a héten, az biztos, illetve Anno 2205-ből is tervezek, valamint Overwatchból, és persze Hearthstone, ugye kijön az első szárny 12-én, vagy 13-án, mindegy. Szóval a héten még lesz Hearthstone az újdonságokból, nagyjából ennyi. És ezzel szerintem úgy bőven el is vagyunk osztva kontentügyileg. Hogyha egyébként bárki érdeklődik, vagy kíváncsi arra, hogy így mikkel készülök a közeljövőben, akkor látogasson a Trello oldalamra, amit nagy örömmel vezetek és használok. Egyébként tök jól bevált nekem. Csak ajánlani tudom mindenkinek. Ez most nem reklám, meg minden tényleg jó, és ajánlom mindenkinek, hogy így menedzselje rajta a dolgait, mert szerintem elég jó kis felület. De mindegy, szóval ott láthatjátok, hogy én mikre készülök közel meg távoli jövőben, hogyha ez így érdekel valakit. És akkor így remélem a mikor lesz típusú kérdéseket picit nem, sikerül redukálni. Ezeket soha nem fogod redukálni. Soha. De én naív vagyok. Soha, nem, ezek soha. Soha én naív vagyok. Soha nem fognak elfogni. Én megreformálom a rendszert ilyen szempontból. Meghekkelem. Soha. De milyen jó lenne, érted, hogyha így egyik napról a másikra az iskolákban arra kezdenének felfigyelni a tanárok, hogy így a 8 és 14 év közötti korosztály hirtelen milyen rendszeres és rendezett lesz, és így mindenki ezt a Trello-t kezdi el használni, és az órarendjét ott vezeti meg, és akkor hogy honnan, miért? És azért, mert minden engem néz. Ez egy gyönyörű záró gondolat, menjünk is ezzel így nyelvből aludni. Menjünk aludni. Köszi szépen, hogy velünk voltatok. Hazakerékpározni. Igen. Ja, te még haza is mész, úristen. Hát nem irigyellek. De vacsoráztam már, úgyhogy én most rendben vagyok. Jól van. Úgyhogy ez volt a CubeCast 13. adása. Jövő héten ugyanígy találkozunk. Valószínűleg nagyon sok Fallout lesz a téma. Tartsatok akkor is velünk. Most értettem meg, mi a baj a technikával. Hát 13. adás. Ó, tényleg. Szám misztika, te. Ó, hogy az a... Ha ezt tudom, akkor átírom 14-re vagy 12-re. Ha ezt tudom, akkor inkább nem is streamelünk. Na, jó, hát olyan nincs. Na, köszönöm, sziasztok! Köszönöm még egyszer a lehetőséget. Sziasztok! Megköszönöm, te itt állandó szereplő vagy. Bá. Na. Bá. Epic befejezés. Nagyon epic. Most még várunk egy picit megint, hogy ne csapja le, aztán majd ezt csapjaluk le. Mondjuk így. Kat.